เรื่องที่สองท่านผู้ฟังครูมนตรีเล่าบอกว่าเมื่อประมาณสัก 7-8 ปีก่อนนี้แกเป็นครูสอนโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ที่ต่างจังหวัดห่างไกลความเจริญเด็กๆที่นั่นส่วนใหญ่ยากจนส่วนลูกคนมีสตังค์ก็มีอยู่จำนวนนิดเดียวแกก็บอกว่าไม่ได้เอาเรื่องฐานะความเป็นอยู่ของเด็กๆในชุมชนมาบ่นก็แค่อยากจะให้ทราบกันบ้างเท่านั้นว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าหรอกนะครับวันหนึ่งบ่ายๆเนี่ยแกกำลังสอนเด็กอยู่ในห้องมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำไปพักเดียวหน้าตาตื่นวิ่งกระหืดกระหอบกลับเข้ามาในห้องแกก็ตกใจว่าใครไล่มาหรือว่าหนีอะไรมาที่แรกครูมนตรีก็นึกทันทีว่าต้องมีไอ้พวกเด็กหนุ่มโรคจิตก่อเรื่องไม่ดีกับเธอเพราะว่าเคยมีมาก่อนแล้วเด็กติดยาข้างวัดเนี่ยแหละแกไม่ทันถามเด็กก็เล่าปากคอสั่นแล้วก็เสียงสั่นรัวบอกว่าครูตะกี้นี่หนูเห็นผีมันอยู่ในห้องน้ำโน่นแน่ครูไปดูสิหน้ามันบวมชึงเลยหนูว่ามันต้องกำลังขึ้นอืดแน่ๆเลยพอถามว่าแล้วมันยังอยู่ไหมเด็กก็บอกว่ายังอยู่หนูวิ่งหนีมันมาเนี่ยมันยังอยู่ในห้องน้ำครูมนตรีก็อยากจะรู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงอาจจะเป็นคนมาหลอกให้เด็กกลัวก็เลยรีบไปดูเด็กตามกันไปเป็นพรวนเลยห้องน้ำอยู่ทางด้านหลังโรงเรียนพอไปถึงไปหาในห้องน้ำหญิงดูทั่วหมดแล้วก็ไม่เจอใครสักคนเด็กหญิงที่ประสบเหตุก็ยืนยันชี้ให้ดูว่าเจอมันตรงไหนมันหันหน้าเข้าหาเธอก็หันหน้าเข้าหามันเผชิญหน้ากันห่างแค่วาเดียวแล้วก็เธอยังทำท่าทำทางที่เธอเห็นให้ดูด้วยคือมันทำท่าเหมือนกับยื่นมือออกมาอันนี้เราก็ทำให้เธอต้องรีบหนีไปโดยเร็วครูมนตรีเชื่อว่าเด็กไม่ได้โกหกเธอคงจะเห็นจริงๆแต่จะเป็นคนหรือว่าเป็นผีอันนี้แหละเป็นปัญหาที่จะต้องค้นหาความจริงกันต่อไปตอนเย็นครูมนตรีก็คุยเรื่องนี้กับครูสมโภชครูสมโภชนี่เป็นครูสูงอายุใกล้เกษียณแล้วสอนโรงเรียนนี้มานานมากราวก็อยู่คู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่เดิมแล้วอีกอย่างนึงแกเป็นคนแถวบ้านย่านนี้ถิ่นกำเนิดของแกอยู่ที่นี่แกก็เลยรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรแกก็ฟังเรื่องที่ครูมนตรีเล่าแล้วแกก็หัวเราะฮือๆก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แกบอกว่าเพราะว่าครูมนตรีเนี่ยเพิ่งจะมาสอนได้ไม่นานก็เลยยังไม่รู้ว่าโรงเรียนนี้เป็นยังไงโรงเรียนเนี่ยมีผีอยู่ด้วยนะที่ห้องน้ำมันน่ะที่เด็กเห็นนั่นน่ะมันผีจริงๆไม่ใช่คนแกก็เล่าว่าเรื่องมันเป็นยังไงเหตุก็เพราะคืนนึงที่วัดเนี่ยเขามีงานประจำปีเขาจัดงานใหญ่ใช้พื้นที่ทั้งที่ลานวัดแล้วก็ที่บริเวณสนามโรงเรียนด้วยแล้วพวกหนุ่มๆพวกวัยรุ่นมีเรื่องกันชกต่อยตีรันฟันแทงกันคนหนึ่งโดนแทงแล้ววิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำเด็กผู้หญิงไปจนมุมที่นั่นพวกไล่ล่าก็เข้าไปเสียบด้วยมีดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนหมอนั่นนั่งคอพับเอาหลังพิงข้างขวาตายคาห้องน้ำเลยจากนั้นก็มีคนเจอผีห้องน้ำหญิงเป็นประจำครูผู้หญิงเกือบทุกคนน่ะเจอกันมาแล้วแม้แต่ครูผู้ชายก็ยังโดนไม่มีละเว้นเด็กบางคนรู้เรื่องผีห้องน้ำหญิงแต่บางคนก็ไม่รู้พ่อแม่บางคนก็ไม่เล่าเพราะกลัวลูกจะกลัวแล้วจะไม่ยอมมาโรงเรียนทีนี้พอครูมนตรีรู้ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็อยากจะเล่าให้เด็กฟังเด็กจะได้หายสงสัยแต่ครูสมโภชห้ามไว้แกบอกว่าถ้าเล่าออกไปนะรับรองว่าเด็กไม่ยอมมาเรียนหนังสือกันแน่แล้วก็อย่าโดนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กกลด่าเอาด้วยครูมนตรีก็เลยต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องนั้นอยู่ต่อมาอีกหลายเดือนวันหนึ่งโรงเรียนเลิกแล้วเด็กๆกลับบ้านกันหมดครูคนอื่นก็กลับกันหมดแล้วแกกำลังจะกลับบ้านพักเป็นคนสุดท้ายก็แวะไปเข้าห้องน้ำไม่ได้นึกถึงเรื่องผีหรอกเดินผ่านหน้าห้องน้ำเด็กหญิงเพื่อจะไปยังห้องน้ำเด็กชายแกก็เกิดรู้สึกแปลกๆก็เห็นอะไรแวบๆที่ทางเข้าห้องน้ำหญิงก็เลยหันไปดูเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนื้อตัวบวมอืดเนี่ยทั้งหน้าทั้งตาก็เป็นอย่างนั้นน่ะเขาเดินหายแวบเข้าไปในนั้นเหมือนกับลอยเข้าไปไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้มองขาเขาทีแรกจะตามเข้าไปดูว่าเขาเป็นผู้ชายทำไมไปเข้าห้องน้ำเด็กหญิงเสร็จแล้วก็ฉุกใจนึกถึงเรื่องที่เด็กผู้หญิงเจอแล้วก็เรื่องที่ครูสมโภชเล่าหนาวไขสันหลังเลยทีนี้ลืมเรื่องปวดฉี่ทันควันนะรีบไปจากตรงนั้นอย่างรีบด่วนนะกลับบ้านปั่นจักรยานครูมนตรีในใช้จักรยานเพราะต้องการจะออกกำลังไปด้วย การปั่นจักรยานมาโรงเรียนตอนเช้าพอตอนเย็นปั่นกลับก็เท่ากับได้ออกกำลังทั้งเช้าทั้งเย็นเขาว่าปั่นจักรยานวันหนึ่ง30นาทีจะดีต่อสุขภาพเหลือเกินอันนี้เป็นความรู้ที่อ่านมาจากหนังสือเย็นวันนั้นปั่นจักรยานถึงบ้านโดยไม่รู้ตัวเลยวันรุ่งขึ้นมาโรงเรียนแต่เช้าเล่าให้ครูสมโภชฟังแกก็หัวเราะหึบอกว่าแกเองก็เคยเจอแบบเดียวกันกับครูมนตรีแค่เดินผ่านหน้าห้องน้ำหญิงตอนที่ไม่มีใครอยู่ที่โรงเรียนกันแล้วมันก็จะมาปรากฏตัวให้เห็นครูมนตรีเจอมาด้วยตัวเองก็ตัดสินใจว่าจะต้องเล่าให้เด็กๆฟังแม้ว่าจะโดนตำหนิก็ตามเถอะเป็นไงเป็นกันเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่แกเจอมาพอไปเล่าเรื่องนี้ในห้องเรียนก็มีเด็กผู้ชายคนนึงยกมือขึ้นแล้วบอกว่าพี่สาวเขาก็เคยโดนหลอกตอนที่ไปห้องน้ำกับเพื่อนๆ อีก2คนมันก็มาหลอกทำเสียงครางฮือๆเหมือนกับเสียงคนร้องไห้พอพี่สาวกับเพื่อนออกมาจากห้องน้ำเสียงนั้นก็เงียบไปแล้วก็ไม่เห็นใครอยู่แถวๆนั้นเลยแล้วก็ยังมีเด็กผู้หญิงอีกคนที่เล่าว่าตัวเองก็เคยเจอกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับหมาเน่านี่ต้องรีบออกมาจากห้องน้ำพอมาอยู่ข้างนอกก็ไม่เหม็นเลยเพื่อนๆก็หัวเราะล้อว่าเธอคงจะเหม็นอย่างอื่นซะละมั้งเธอก็ยืนยันอย่างมั่นใจสีหน้าจริงจังว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นเธอคิดว่าเหม็นผีนั่นแหละส่วนเด็กหญิงที่เคยเจอวิ่งจันมาเล่าให้ครูมนตรีฟังนั้นเธอบอกว่าตอนนี้ห้อยพระมาโรงเรียนแล้วยายให้มายายบอกว่าพระองค์เนี้ยกันผีหลอกได้แล้วก็ดึงสายสร้อยเอาพระเครื่องออกมาอวดให้เพื่อนๆดูครูมนตรีเล่าเรื่องนี้ไปแล้วก็ไม่เห็นมีพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเขาบ่นว่าอะไรมีแต่ว่ารีบหาพระเครื่องให้ลูกหลานห้อยคอมาโรงเรียนกันให้เด็กอุ่นใจครูมนตรีเป็นครูเองก็ยังหามาห้อยองค์นึงเพื่อความอุ่นใจเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ก็ยังห้อยอยู่นะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคุณนุจรีที่เล่าให้ฟังบอกว่าแกเศร้าใจที่น้ำท่วมพวกพ้องพี่น้องคนไทยด้วยกันจนเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหงแต่ก็ยังมีคนฉกฉวยโอกาสเอาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมาเป็นช่องทางหากินของตัวอย่างน่าละอายนะเวลาน้ำท่วมนี่มันเสียหายมากไม่ว่าข้าวของเรือแพเรือจ้างยังมีอื่นๆอีกผักหญ้าน้ำดื่มปนปี้กันไปหมดคุณนุจรีนึกถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อน้ำท่วมในสมัยที่แกยังเป็นสาวๆอยู่นู่นเด็กสมัยนั้นว่ายน้ำเป็นกันทุกคนก็ว่าได้ถ้าอยู่บ้านนอกแล้วน้ำท่วมถึงหรือว่ามีแม่น้ำลำคลองหนองบึงอยู่ใกล้บ้านก็ต้องคุ้นเคยกันนะน้ำเนี่ยมาแล้วทั้งสิ้นแต่ก็น่าแปลกที่เด็กหญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านของแกเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าเธอเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงพ่อแม่ปู่ย่าตายายรักทนุถนอมมากไม่ยอมให้หัดว่ายน้ำแล้วประกอบกันว่าบ้านนี้เขามีฐานะดีด้วยอีกทั้งเป็นลูกหลานเพียงคนเดียวมันก็น่าแปลกที่ว่าคนรวยเนี่ยมักจะขาดลูกนะเหมือนกับว่าเด็กไม่อยากจะมาเกิดในท้องคนมีสตังค์อย่างนั้นหรอกหรือว่าคนทำบุญมากมันมีน้อยก็ไม่รู้นะบ้านเนี่ยเขามีเงินให้คนอื่นกู้กินดอกเรียกว่าร่ำรวยมากกว่าคนอื่นแล้วที่ไม่ยอมให้ลูกหลานหัดว่ายน้ำก็เพราะเกรงเด็กจะไม่สบายด้วยความรักนั่นแหละแล้วพอปีนั้นน้ำท่วมมากหน่อยเด็กอื่นๆเขาก็เล่นว่ายน้ำดำน้ำกันดำผุดดำว่ายเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ได้แต่นั่งมองเพื่อนตาละห้อยด้วยความอยากจะลงไปแหวกไหว้กับเขาบ้างขอพ่อแม่ก็ไม่ให้ลงขอตายายก็ไม่ให้ลงเด็กผู้หญิงก็เลยแอบลงไปตอนผู้ใหญ่เผลอไม่มีใครเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มารู้กันว่าเด็กผู้หญิงหายไปก็ตอนเย็นเกือบค่ำแล้วก็เรียกหากันวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งละแวกบ้านสอบถามตะโกนเรียกเด็กผู้หญิงกันวู้ว้าวไปหมดไม่มีร่างเธอให้เห็นเลยก็จะทำยังไงได้บนบ้านไม่เจอข้างๆบ้านไม่เจอก็ต้องคิดว่าตกน้ำแน่ๆก็งมกันละสิทีนี้ช่วยกันหลายคนชายชะกันแถวๆบ้านหลังนั้นงมกันอยู่นานค่ำมืดมากแล้วถึงได้ร่างไร้วิญญาณขึ้นมาไปเจอร่างนั้นไม่ไกลจากบันไดหน้าบ้านก็แสดงว่าเด็กลงไปเล่นน้ำแถวนั้นน้ำก็ไม่ลึกมากนักไม่น่าตายเลยไม่ต้องบอกก็ได้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะเสียอกเสียใจกันมากขนาดไหนสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นแทบจะขาดใจตายกันเลยทีเดียวพอศพไปตั้งสวดอยู่ที่วัดมีเพื่อนบ้านเห็นเด็กผู้หญิงนั่งอยู่หน้าบ้านขยี้ตามองอีกทีอ้าวไม่มีแล้วหายไปแล้วคนหนึ่งพายเรือผ่านหน้าบ้านต้องจำพรวดก็ว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยว่ายน้ำจ๋อมแจ๋มอยู่ใกล้ๆเรือ ทีแรกก็คิดว่าเป็นคนอื่นแต่พอเห็นว่าเป็นเด็กคนนั้นก็จำหนีเรือเกือบจะล่มนะเด็กร้องช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยหนีหนูทำไมทำไมไม่ช่วยหนูก่อนนะนะอีตาคนนั้นไม่พูดอะไรเลยนานี่จำอย่างเดียวเลยรู้แล้วว่าไม่ใช่คนไม่ใช่เด็กที่ยังมีชีวิตต้องเป็นผีแน่ๆคืนเดียวนี่หลอกไปสองรายซ้อนก็นับว่าเฮี้ยนแล้วปู่ของเด็กอยู่บ้านใกล้ๆนั้นหลานตายตัวเองไม่สบายแต่ก็แข็งใจไปวัดเสร็จแล้วไปถึงวัดแล้วไม่ไหวต้องให้เขาพายเรือมาส่งมานอนอยู่ที่บ้านแกก็มานอนอยู่คนเดียวระหว่างที่คนอื่นเขายังอยู่ที่วัดไอ้ตอนที่นอนอยู่เห็นหลานเดินมาจากหน้าบันไดตัวแข็งทื่อเจ้าแกบอกว่าแกไม่ได้หลับอะลืมตาตื่นอยู่มาให้เห็นเหมือนตัวเป็นๆอะปู่นั้นไม่กลัวหลานหรอกรักหลานมากก็ถามหลานว่ามายังไงล่ะเป็นยังไงบ้างมาหาปู่เหรอเด็กก็เดินเข้ามาใกล้แล้วก็หยุดจ้องมองปู่นิ่งเฉยไม่พูดอะไรเลยปู่ก็ถามอีกว่ามาเยี่ยมปู่เหรอปู่ไม่เป็นอะไรมากหรอกเด็กก็นิ่งไปเดี๋ยวนึงเสร็จแล้วก็บอกหนูมารับปู่ปู่แม้จะรักหลานมากขนาดไหนก็แล้วแต่แต่พอหลานพูดอย่างนี้เรารู้ว่าหลานสาวหมายความว่ายังไงก็ทำให้แกขนลุกเมื่อนึกถึงความตายปู่ยังไม่ไปด้วยหรอกปู่ไม่รักหนูเหรอรักนะรักแต่ปู่ยังไปไม่ได้ยังต้องทำโน่นทำนี่อีกปู่ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วว่าปู่แก่แล้วปู่ทำมามากแล้วปู่ไปอยู่กับหนูเถอะหนูเหงาปู่ก็สงสารหลานน้ำตาไหลบอกหลานไปว่าขอเวลาปู่อีกหน่อยแล้วปู่จะไปอยู่ด้วยหลานรอปู่ด้วยก็แล้วกันนะเสร็จแล้วร่างเด็กก็หายแวบไปปู่ก็สะดุ้งเฮือกเหมือนกับจะเพิ่งตื่นจากหลับแต่จริงๆแล้วไม่ได้หลับอะเรื่องที่น่าแปลกเกิดขึ้นหลังจากที่เผาศพเด็กคนนี้ไปแล้วราวๆ3เดือนปู่ที่เจ็บป่วยอยู่ยังไม่หายก็มีอาการทรุดหนักก็เพ้อยามค่ำเนี่ยคนขนลุกกันเกลียวปู่ร้องว่าหลานสาวมาหาแกถามว่ามารับปู่เหรอปู่เห็นแล้วว่าหนูมาปู่หนูมาหาปู่สิมาใกล้ๆปู่หน่อยพวกที่เฝ้าไข้มองหน้ากันเลือกหลักปู่ควักมือหย่อยหย่อยมาสิหลานมาหาปู่มาสิลูกเอ้ยหมาหอนกันเกลียวเลยตอนนั้นคนเฝ้าไข้ก็ขนลุกเกลียวเหมือนกันหารือกันจะเอายังไงดีพ่อของเด็กผู้หญิงก็รีบบอกว่าไปเอาธูปมาจุดบอกลูกอย่ามารบกวนปู่เลยแม่ของเด็กนี่ร้องไห้ร้องไปก็เดินไปหยิบธูปมาจุดบอกเล่าดวงวิญญาณลูกสาวขอให้ลูกไปสู่สุคติอย่ามาเอาปู่ไปเลยพอขาดคำปู่ก็พะงาบเสียงครอกในคอปู่จากไปแล้วที่น่าแปลกก็คือใต้ถุนบ้านนะมีคนอยู่สองสามคนคนหนึ่งเห็นว่าปู่กับหลานเนี่ยเดินจุงมือกันผ่านไปทางใต้ต้นละมุดแล้วก็ออกไปทางหน้าบ้านแล้วก็เดินหายไปมัวแต่ตะลึงพูดไม่ออกอยากจะชี้ให้เพื่อนๆดูก็มัวงงทำอะไรไม่ถูกสองร่างปู่กับหลานก็หายลับไปในความมืดนอกบ้านแล้วถึงได้สติครับเรื่องนี้เกิดจังหวัดลพบุรีครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าผีพรายน้ำครับเป็นพูดผีที่รู้จักกันมาตั้งแต่โบราณเขาเล่าขานกันว่ามักจะเป็นผีผู้หญิงซึ่งสิงสู่อยู่ในแม่น้ำลำธารแล้วก็คอยจ้องจะปลิดชีวิตของผู้คนที่ลงไปอาบน้ำหรือว่าว่ายน้ำเล่นผู้ที่ถูกผีพรายน้ำกระทำมาถึงตายจะจมน้ำหายไปเฉยๆคล้ายๆกับหมดแรงหรือว่าเหมือนกับถูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ฉุดลากให้จมลงไปใต้น้ำจนกระทั่งขาดใจตายณที่แห่งไหนที่มีคนจมน้ำตายอย่างไม่ควรจะเป็นแล้วก็ตายซ้ำซ้อนกันหลายศพต่อเนื่องก็มักจะถูกประเมินว่าที่ตรงนั้นล่ะมีผีพรายน้ำสิงสถิตก็เป็นที่หวาดหวั่นพรั่นพรึงกันทั่วหน้าผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะห้ามนักห้ามหนาไม่ให้ลูกหลานลงไปอาบน้ำว่ายน้ำเล่นในบริเวณนั้นอย่างเด็ดขาดเพราะว่ากลัวผีพรายน้ำจะมาพรากเอาชีวิตไปเสียสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงไม่เคยสนใจตลอดจนไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณก็ย่อมจะเห็นเรื่องผีพรายน้ำเนี่ยเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระ เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่มักจะนำมาหลอกขู่เด็กๆไม่ให้แอบหนีไปเล่นน้ำในที่ลับตาส่วนคนที่ว่าจมน้ำตายอย่างไม่น่าเป็นไปได้เหล่านั้นคนรุ่นใหม่ก็บอกว่าอาจจะมีสาเหตุจากการเป็นตะคริวบ้างบทแรงบ้างถึงได้จมน้ำตายไม่ใช่ผีเผลออะไรหรอกความเชื่อระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ต่างก็มีแนวความคิดแตกแยกกันไปคนละทางอย่างนี้แต่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องผีพรายน้ำเนี่ยจะเป็นเรื่องมีจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อไร้สาระหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับที่คลองภาษีเจริญช่วงที่ผ่านเขตหนองแขมชาวบ้านละแวกนั้นเขาเรียกขานจนติดปากว่าคลองหนองแขมก็กลายเป็นที่รู้จักในชื่อนี้ไปโดยปริยายมาจนกระทั่งตราบเท่าทุกวันนี้เมื่อปี2523ต่อกับ2524นั้นเขตหนองแขมนี่ยังเป็นชุมชนเล็กๆกระจัดกระจายกันอยู่เป็นหย่อมๆตลอดพื้นที่ซึ่งเป็นท้องนาแล้วก็สวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวหนองแขมส่วนใหญ่เส้นทางสัญจรคมนาคมติดต่อกันก็ต้องอาศัยคลองเล็กคลองน้อยที่ตัดซอยแยกออกจากคลองหนองแขมเป็นสำคัญเพราะว่าถนนหนทางมีเพียงไม่กี่สายแล้วก็ไร้คุณภาพเนื่องจากเป็นถนนดินลูกรังอาณาบริเวณที่เป็นชุมชนคับข้างมากที่สุดก็คือสองฝากคลองตรงหน้าวัดหนองแขมนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นแหล่งขนถ่ายแล้วก็ค้าขายสินค้าซึ่งบรรทุกมาทางเรือมีสถานที่ราชการเช่นอำเภอแล้วก็สถานีตำรวจก็อยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นชาวหนองแขมนี่อยู่กันด้วยมาด้วยความสุขสงบจนกระทั่งเหตุการณ์อันเศร้าสลดก็เปิดฉากขึ้นนั่นก็คือมีเด็ก3คนพี่น้องกำลังอาบน้ำว่ายน้ำเล่นกันที่บันไดท่าน้ำหน้าบ้านริมคลองละแวกวัดหนองแขมแล้วเวลานั้นก็มีผู้ใหญ่นั่งมองอยู่บนระเบียงอยู่ๆเด็กคนหนึ่งใน3คนซึ่งลอยคออยู่ในน้ำก็ร้องให้ช่วยเสียงลั่นแล้วก็จมวูบลงไปใต้น้ำเด็กอีก2คนก็รีบโผล่เข้าไปช่วยแต่ว่าเด็กอีก2คนก็กลับจมหายตามไปด้วยพวกผู้ใหญ่ที่นั่งคุยกันอยู่บนระเบียงบ้านเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาก็พากันโดดลงน้ำไปช่วยอย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถงม3พี่น้องขึ้นมาได้หมดแต่ว่าทุกคนก็สลบสลายไม่ได้สติหลังจากช่วยกันปฐมพยาบาลเด็ก3คนปรากฏว่าฟื้นคืนสติเพียง2คนส่วนพี่สาวคนโตซึ่งจมน้ำเป็นคนแรกเสียชีวิตครับเด็กทั้ง2ที่รอดชีวิตเล่าให้ฟังตรงกันว่าขณะที่โผล่เข้าไปช่วยพี่สาวนั้นน่ะมีบางอย่างอยู่ใต้น้ำดึงขาเขาให้จมลงไปเวลานั้นผู้ที่รับฟังเด็กเล่าก็ไม่ได้ใส่ใจก็คิดว่าเด็กคงจะคิดไปเองมากกว่าอีกไม่กี่วันต่อมาก็เกิดเหตุเศร้าสลดตามมาอีกนั่นก็คือเด็กคนหนึ่งเอาห่วงยางลงไปเล่นในคลองใกล้ๆกับจุดที่เด็กผู้หญิงคนแรกจมน้ำตายขณะที่เด็กเกาะห่วงยางว่ายเล่นสนุกสนานก็ร้องกรี๊ดด้วยความตกใจแล้วจมน้ำวูบหายไปผู้คนที่เห็นเหตุการณ์โดดน้ำลงไปช่วยกันชุลมุนแต่ว่าหาตัวเด็กไม่เจอหลายวันต่อมาศพเด็กถึงได้ลอยขึ้นเองแล้วก็ไปพบศพใกล้กับเขตติดต่อจังหวัดสมุทรสาครต่อมาอีก10กว่าวันมีขบวนเรือเอี่ยมจุนบรรทุกข้าวลากจูงล่องผ่านคลองหนองแขมจะเข้ากรุงเทพขณะที่ขบวนเรือแล่นใกล้จะถึงหน้าวัดหนองแขมก็มีเสียงตะโกนให้ช่วยว่าเด็กตกน้ำดังมาจากท้ายเรือลำท้ายสุดขบวนเรือยนต์ลากจูงก็ชะลอความเร็วกระทั่งหยุดแล้วก็จอดเทียบฝั่งมีคนโดดน้ำลงไปงมเด็กกันโกลาหลอีกไม่นานก็ได้ตัวเด็กขึ้นมาแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเด็กตายซะแล้วพ่อแม่ก็เอาศพมาทำพิธีสวดแล้วก็ชาปนกิจที่วัดหนองแขมนั่นแหละแม่ของเด็กผู้ตายเล่าให้ฟังว่าลูกชายเนี่ยอายุ12ขวบแล้วก่อนที่เด็กจะตกน้ำเนี่ยเธอจะเข้าไปกินข้าวก็บอกให้ลูกชายมาถือท้ายแทนสักครู่นึงเพราะว่าจะกินข้าวขณะกำลังจัดเตรียมสำรับกับข้าวก็ได้ยินเสียงลูกชายร้องลั่นแล้วก็มีเสียงตกน้ำดังตูมก็ถลันออกมาดูตอนแรกก็ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรเพราะรู้ว่าลูกว่ายน้ำเก่งแต่กลับเห็นลูกพุ้ยน้ำตะเกียกตะกายเหมือนกับมีอะไรกำลังดึงขาไว้แล้วก็จะลากให้จมน้ำก็เลยรีบคว้าไม้ถ่อยื่นลงไปให้เกาะแต่ว่าลูกชายกลับจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาภายในเวลาไม่ถึงเดือนมีเด็กจมน้ำตายติดต่อกันถึง3คนประกอบกับเรื่องราวที่แม่เด็กชาวเรือเล่าก็เกิดการบอกกล่าวเล่าขานต่อไปว่ามีผีพรายน้ำอยู่ในคลองหนองแขม แล้วก็อาละวาดฆ่าคนเล่นเอาพากันหวาดวันไปตลอดสองฝั่งคลองเวลาผ่านไปจากเดือนแรกจนกระทั่งย่างเข้าเดือนที่สองเหตุการณ์ก็ดำเนินไปเป็นปกติไม่มีอะไรจนกระทั่งเกือบถึงกลางเดือนเด็กผู้หญิงลูกสาวจ่าตำรวจนายหนึ่งลงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำแล้วก็จมหายไปดื้อทั้งที่เด็กว่ายน้ำคล่องแคล่วกว่าจะช่วยกันงมศพขึ้นมาได้เด็กก็สิ้นใจตายไปเสียแล้วเรื่องผีพรายน้ำเมื่อเดือนที่แล้วค่อยๆซาลงก็ถูกนำมาเล่าขานกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้เรื่องผีพรายน้ำได้รับการโจษจันหนักขึ้นไปอีกเมื่อมีคุณป้าชาวบ้านรายหนึ่งมีบ้านเรือนอยู่ริมคลองใกล้ๆวัดหนองแขมแกเล่าบอกว่าดึกคืนหนึ่งแกออกไปดูเรือที่ผูกไว้ตรงหัวสะพานท่าน้ำไปเห็นเด็กตัวเล็กๆนั่งเล่นตรงหัวสะพานหันหลังให้เดินเข้าไปใกล้ก็รู้สึกแปลกใจเด็กคนนี้ผมยาวผิดปกติยาวสยายลงมากองกับพื้นเลยแล้วก็เส้นผมออกสีแดงๆคุณป้าก็เดินเข้าไปใกล้ๆตั้งใจจะดูให้ถนัดแต่ว่าเด็กคนนั้นกลับโดดลงน้ำแล้วดำหายไปคุณป้าก็เลยเชื่อว่าเด็กผมยาวที่โดดน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยต้องเป็นผีพรายน้ำแน่ๆช่วงเวลานั้นชาวบ้านริมคลองหนองแขมนี่กลัวผีพรายน้ำกันแทบทุกหลังคาเรือนเด็กเล็กจะถูกห้ามลงไปเล่นน้ำในคลองอย่างเด็ดขาดพวกผู้ใหญ่เวลาจะลงไปอาบน้ำทีก็ต้องไปเป็นกลุ่มๆรีบๆอาบชำระร่างกายเสร็จแล้วขึ้นเลยไม่มีใครกล้าลงไปแช่น้ำนานๆอย่างแต่ก่อนนี้อีกแล้วเหตุร้ายสงบเงียบอยู่หลายวันจนกระทั่งก่อนหมดเดือนที่สองนับตั้งแต่มีข่าวผีพรายน้ำอาละวาดก็มีคนตายเพิ่มขึ้นอีก2ศพศพแรกนี่เป็นหนุ่มใหญ่ลงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำตอนดึกแล้วก็หายไปหลายวันต่อมาถึงได้พบศพลอยขึ้นอืดสภาพศพไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายอะไรทั้งสิ้นก็เชื่อว่าจมน้ำตายส่วนศพที่2นี่เป็นเด็กสาวลงไปอาบน้ำแล้วก็จมน้ำหายไปเหมือนกับรายก่อนภายใน2เดือนมีคนจมน้ำตายไป6ศพในคลองหนองแขมแล้วผู้ตายทุกรายก็อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกันอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วชาวบ้านริมคลองก็รวมตัวกันไปหาเจ้าอาวาสวัดหนองแขมขอร้องให้ท่านช่วยขับผีพรายน้ำด้วยเพราะว่าชาวบ้านอกสั่นขวัญผวากันท่วนหน้าแทบจะไม่กล้าลงไปเอาน้ำคลองมาใช้ซะด้วยซ้ำเมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้เจ้าอาวาสวัดหนองแขมก็จำต้องเป็นภาระรับผ่อนคลายความทุกข์ให้โดยท่านจัดประชุมคณะกรรมการวัดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาแล้วก็มีมติตกลงกันว่าสมควรจะไปนิมนต์พระเกจิอาจารย์ที่มีกิตติคุณโด่งดังทางพุทธาคมมากำราบปราบปรามผีพรายน้ำให้สิ้นซากเมื่อถึงวันที่กำหนดปราบผีพรายน้ำซึ่งจัดเป็นพิธีใหญ่ชาวบ้านริมคลองหนองแขมก็เตรียมข้าวปลาอาหารมาร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายซึ่งจมน้ำในคลองรวมทั้งแผ่ส่วนกุศลให้กับผีพรายน้ำตั้งแต่เช้าพอสายของวันนั้นพระเกจิอาจารย์จากจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งรับนิมนต์จากเจ้าอาวาสวัดหนองแขมก็เดินทางมาถึงหลังจากพักผ่อนพอสมควรแล้วบวบขนาดใหญ่มีเรือหางยาวลากจูงเรือหางยาวจะลากจูงแพที่ว่าเนี่ยล่องไปตามลำคลองจนกระทั่งสุดเขตชุมชนหนาแน่นเสร็จแล้วก็จะย้อนกลับขึ้นมาอีกระหว่างนั้นพระเกจิอาจารย์ท่านก็สวดมนต์เรียกผีพรายน้ำขึ้นมาเรื่อยๆท่ามกลางสายตาของประชาชนสองฝั่งคลองที่เฝ้ามองแน่นขนาดทีเดียวเรือนานาชนิดซึ่งสัญจรไปมาก็แอบเข้าไปลอยลำชิดฝั่งคลองแต่ก็ยังไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นเป็นร่องรอยของผีพรายน้ำในคลองนั่นเลยเวลาผ่านไปจนถึงเพลการจับผีพรายน้ำก็ยุติลงชั่วคราวพระเกจิอาจารย์ก็ได้รับนิมนต์ให้ขึ้นมาฉันเพลก่อนกระทั่งถึงเวลาบ่ายก็ดำเนินพิธีต่อไปอีกโดยมีชาวบ้านเฝ้าดูเหตุการณ์ไม่ยอมถอยหนีเหมือนเดิมแพซึ่งพระเกจิอาจารย์นั่งทำพิธีก็ขึ้นล่องไปตามลำคลองช้าๆแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะหลายรอบผีพรายน้ำก็ยังเงียบหายไม่มีข้าวเงื่อนว่าจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยเวลานั้นหลวงพ่อทวีศักดิ์จุตินทโรซึ่งท่านรับนิมนต์ให้สร้างวัดศรีนวลธรรมวิมลท่านจำพรรษาอยู่ที่กุฏิเรือนแพหลังเล็กๆริมสระใหญ่กลางพื้นที่ที่กำลังจะสร้างวัดก็อยู่ไม่ไกลจากที่นั้นเท่าไหร่กำนันผวนผู้ปวารณาเป็นโยมอุปถัมภ์ของหลวงพ่อ วันนั้นแกไปดูการทำพิธีปราบผีพรายน้ำที่หน้าวัดหนองแขมด้วยก็เห็นชาวบ้านไม่หายข้องใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผีพรายน้ำจะถูกกำราบปราบปรามให้สิ้นฤทธิ์หมดไปแล้วหรือยังก็ย้อนกลับมานิมนต์หลวงพ่อทวีศักดิ์ให้ไปจับผีพรายน้ำอีกรูปหนึ่งด้วยเพื่อช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านริมคลองหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านทนอ้อนวอนรบเร้าจากกำนันผวนไม่ไหวท่านก็จำเป็นต้องรับนิมนต์ก็ครองผ้าสะพายย่ามเรียบร้อยท่านก็เดินตามกำนันผวนไปยังวัดหนองแขมซึ่งอยู่ปากทางแล้วก็มีระยะไกลพอดูไปถึงวัดหนองแขมนั่นบ่าย4โมงกว่าเกือบ5โมงเย็นแล้วการทำพิธีของพระเกจิอาจารย์ได้ยุติลงไปแล้วแล้วก็กลับวัดไปเกือบหมดโดยที่ผีพรายน้ำก็ยังกบดานเงียบเชียบกำนันผวนก็เลยนิมนต์หลวงพ่อทวีศักดิ์ลงมาที่แพหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็บอกให้มีคนลงไปอยู่ด้วย2คนตำรวจหนองแขม2คนก็รับอาสาคนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือจ่าซึ่งเป็นพ่อของเด็กผู้หญิงที่จมน้ำตายนั่นเองหลวงพ่อทวีศักดิ์นำดินเหนียวที่ท่านขุดมาจากใกล้กุฏิเรือนแพใส่ย่ามมาด้วยห่อด้วยใบตองแล้วก็มัดพันด้วยสายสินจนแน่นเรียกจ่าตำรวจมาหาแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อแพถูกลากไปตามลำคลองนี้ให้ย่อนดินเหนียวลงไปในน้ำแล้วถือได้สายสินไว้ในลักษณะเหมือนกับตกปลาถ้าหากเส้นได้สายสินมีอาการตึงมือเหมือนกับมีอะไรมาดึงก็ให้สาวขึ้นมาช้าๆจ่าตำรวจก็รับคำจากนั้นหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านก็จุดธูปเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาครูอุปชาและหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าอธิษฐานจิตน้อมระลึกว่าที่มากระทำการช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านเพื่อนมนุษย์ซึ่งได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนครั้งนี้ก็ด้วยความเมตตาปรารถนาจะให้พวกเขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากอำนาจของโทสะโมหะอันเนื่องจากการกระทำของอมนุษย์ที่สิงสู่อยู่ใต้ฐานในคลองนี้ดังนั้นจึงขอให้พลานุภาพแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและเดชะบารมีของหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าจงเป็นพลังเกื้อหนุนให้จิตตานุภาพเข้าสู่อุคหะนิมิตโดยพลันเกิดเป็นมือยักษ์กวาดจับผีพรายน้ำขึ้นมากับได้สายสินด้วยเถอะแล้วหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็สงบจิตรวมเข้าสู่สมาธิตามลำดับเรือหางยาวก็ลากแพล่องไปตามลำคลองช้าๆเวลานั้นประชาชนบางส่วนนี่ต่างแยกย้ายกันกลับไปแล้วแต่ก็ยังมีเหลืออยู่จำนวนไม่น้อยที่เฝ้าดูพระธุดงค์กรรมฐานที่ไม่มีใครรู้จักนั่งสงบสำรวมนิ่งอยู่กลางแพโดยเฉพาะที่ท่าน้ำแล้วก็เขื่อนหน้าวัดหนองแขมยังมีคนรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มเรือหางยาวลากแพไปจนสุดเขตคลองบริเวณที่เกิดเหตุร้ายโดยไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆมาแตะต้องได้สายสินได้สายสินซึ่งมัดถ่วงดินเหนียวธรณีสงห่อใบตองไว้เสร็จแล้วก็เรือหางยาวนี่วนกลับลากแพถ่วงน้ำช้าๆย้อนมายังหน้าวัดหนองแขมอีกขณะที่แพลอยเข้ามาถึงเขตวัดได้สายสินซึ่งจ่าตำรวจถืออยู่ก็กระตุกวูบแล้วก็หน่วงตึงเหมือนกับมีสิ่งหนึ่งมาเหนี่ยวรั้งจ่าก็รีบเรียกให้เพื่อนตำรวจมาช่วยกันแล้วก็รีบสาวได้สายสินดึงขึ้นมาช้าๆเพื่อนตำรวจก็ตะโกนบอกให้เรือหางยาวหยุดอยู่กับที่ก่อนจ่าก็ดึงได้สายสินขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งสิ่งซึ่งปลายได้พันเอาไว้หลายรอบโผล่พ้นผิวน้ำจ่าก็กระชากพรวดเดียวขึ้นมากลิ้งอยู่บนแพจ่าและเพื่อนตำรวจยืนมองตาค้างเมื่อเห็นชัดถนัดตาว่าสิ่งที่ได้สายสินพันรอบตัวเอาไว้นั้นมีลักษณะเหมือนกับทารกอายุ 2-3 ขวบแต่ว่าแขนขามือเท้าสั้นใบหน้ากลมปากเล็กๆมีเขี้ยวแหลมเป็นซี่ๆทั่วร่างมีขนงอกออกมาดกหนาปกคลุมจนไม่เห็นผิวหนังเส้นผมบนศีรษะยาวสยายลงมาเกือบถึงปลายเท้าเป็นเส้นหยาบๆออกสีแดงปนเทาเวลานั้นเกือบ6โมงเย็นแล้วอากาศสลัวแล้วคนบนฝั่งด้านน้ำท่าวัดหนองแขมได้ยินตำรวจบนแพตะโกนว่าจับพรายได้แล้วชะเง้อกันโอลมานพวกหนุ่มๆซึ่งมองเห็นไม่ถนัดก็พากันโดดลงน้ำว่ายมาที่แพหลาย10คนขณะที่เหตุการณ์กำลังชุลมุนหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็ถอนจิตออกจากสมาธิพอลืมตาขึ้นยังไม่ทันจะทำอะไรจ่าตำรวจซึ่งสูญเสียลูกสาวสุดที่รักจมน้ำตายในคลองก็บังเกิดโทสะและความแค้นสุดขีด ยกเท้าที่สวมท็อปบูทขึ้นกระทืบลงไปบนตัวประหลาดนี่เต็มเหนี่ยวถึงกับท้องแตกกระจายร่างตัวประหลาดนี่ก็เหี่ยวแฟบเล็กลงกว่าเดิมไม่ผิดกับลูกโป่งที่ถูกเจาะเอาลมออกส่วนพวกหนุ่มๆที่ว่ายน้ำมาดูพอมาถึงแพเขาแย่งกันปีนป่ายขึ้นบนแพเพื่อจะดูผีพรายน้ำให้กระจ่างตาแทบเอาเล่นเอาแพแทบล่มต้องร้องห้ามมันโกลาหลไปหมดสิ่งที่เห็นนั้นท่านผู้ฟังมันเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่ๆแบบที่เด็กเล่นนั่นแหละลักษณะน่ากลัวนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รู้ว่ามันจมน้ำอยู่นานเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งมีตะไคร่นี่จับเขียวพยอบพยาบเหมือนกับขนมองดูน่าเกลียดน่ากลัวจิตวิญญาณร้ายของผีพรายน้ำเนี่ยเข้าสิงในตุ๊กตาตัวนี้แหละที่ออกก่อกรรมทำเข็นก็ด้วยอาศัยร่างของตุ๊กตาตัวนี้หลังจากนำแพเข้าเทียบท่าแล้วก็ปล่อยชาวบ้านมุงดูกันนานพอสมควรหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็บอกกำนันผวนหาหม้อใหม่มาใบหนึ่งแล้วก็เอาซากเจ้าผีพรายน้ำเนี่ยใส่ลงในหม้อใช้ผ้าขาวเขียนยันปิดปากหม้อมัดเอาไว้จากนั้นก็นำมาหม้อดินใบนั้นมาเก็บไว้ในกุฏิเรือนแพของท่านเพื่อจะได้ทำการชาปนกิจให้มาถึงเวลาอันสมควรหลังจากหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านจับผีพรายน้ำได้แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงถึงขั้นมีใครจมน้ำตายที่คลองหนองแขมอีกเลยส่วนหม้อดินที่ใส่ซากผีพรายน้ำหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็ยังเก็บไว้ที่ท่านเนี่ยแล้วก็อนุญาตให้หนังสือพิมพ์ไปถ่ายภาพได้ด้วยในช่วงนั้นไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้หม้อดินลูกนั้นจะยังอยู่หรือเปล่าครับหลวงพ่อทวีศักดิ์จุตินทโรครับเจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมลเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครครับ พูดถึงเรื่องผีสังสางนี่พื้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในอดีตแต่โบราณนี่เคยเป็นเมืองหน้าด่านมาก่อนปรากฏหลักฐานเป็นเนินดินสูงๆหลายต่อหลายแห่งแล้วก็มีกองอิฐเก่าอิฐหักในจมดินอยู่เกลื่อนไปหมดบริเวณซึ่งเป็นเนินสูงเหล่านี้เขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสถานที่ก่อสร้างวัดวาอารามโบสถ์วิหารแล้วก็พระเจดีย์อันวิจิตรงดงามแต่เมื่อการเวลาล่วงผ่านเลยไปประกอบกับถูกปล่อยทิ้งร้างว่างผู้ดูแลรักษาศาสนสถานเหล่านี้ก็พากันพังถล่มล่มสลายไปอย่างน่าอนาถเหลือแต่เพียงร่องรอยเอาไว้เท่านั้นเองเมื่อสมัยโบราณเขาว่าบ้านค่ายนี่เป็นเมืองเล็กๆอยู่ติดฝั่งทะเลชาวเมืองมีอาชีพประมงแล้วก็ค้าขายเป็นส่วนใหญ่ทุกคนดำรงชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตามสมควรแล้วต่อมาก็มีพวกยวนยกทัพเรือมาปล้นสะดมโจมตีตามหัวเมืองไทยชายทะเลบ้านค่ายเองก็ถูกพวกยวนใจทมิฬนี่จู่โจมราวีรังควานด้วยเหมือนกันชาวเมืองก็รวมกำลังกันต่อสู้แบบสุดใจขาดดิ้นแต่ว่าสู้ไม่ได้เพราะว่าคนน้อยกว่าก็ถูกทหารยวนเข็นฆ่าล้มตายไปไม่ใช่น้อยที่เหลือรอดชีวิตก็พากันกระเซาะกระเซิงหลบหนีเข้าป่าเข้าดงไปก็ปล่อยให้บ้านค่ายกลายเป็นเมืองร้างมาตั้งแต่นั้นการเวลาผ่านไปเนิ่นนานบ้านค่ายซึ่งเป็นเมืองร้างก็ถูกกลืนหายกลายเป็นป่าปรกรกเรือคนรุ่นหลังที่เข้ามาหักร้างถางพงอยู่อาศัยก็มีเพียงน้อยนิดแล้วก็ยังชีวิตด้วยการประมงพออยู่พอกินไปวันๆครั้งนั้นท่านพระครูมีจาริกทุดงรอนแรมผ่านมาถึงบ้านค่ายท่านก็ได้พบเห็นศาลาทรงเก๋งจีนเก่าแก่ปกคลุมด้วยถาวรไม้เลื่อยอีกทั้งพบซากครกตำข้าวโบราณทิ้งไว้ก็เกิดความสนใจท่านสอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงว่าทำไมไม่ช่วยกันบูรณะโบราณสถานกลางป่าขึ้นมาเล่าชาวบ้านก็กราบเรียนถวายท่านว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปในดงไม้นั่นหรอกหลวงพ่อเพราะว่าในดงนั้นมีเสือแม่ลูกอ่อนตัวใหญ่ไม่ต่ำกว่า8ศอกมันยึดครองอาศัยอยู่ขืนเข้าไปรบกวนรังควานมันก็เห็นทีจะเอาชีวิตไม่รอดกลับมาแน่ท่านพระครูมีนี่คล้ายๆกับมีวาสนาบารมีผูกพันอยู่กับสถานที่นี้ท่านก็มีศรัทธาเจตนาต้องการจะสร้างวัดสืบทอดพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไปท่านก็ปักหลดลงที่นั้นแล้วก็ชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันหักร้างถางพงสร้างวัดบ้านค่ายขึ้นชาวบ้านเห็นพระธุดงค์ท่านไม่หวั่นไหวจากอันตรายจากเสือร้ายเจ้าป่าก็เกิดกำลังใจหายกลัวก็มาช่วยกันถางป่าปรับ พื้นที่เพื่อจะสร้างวัดเสือแม่ลูกอ่อนที่ว่าร้ายนักร้ายหนาก็หายหน้าไปนับแต่นั้นวัดบ้านค่ายก็เริ่มต้นก่อสร้างเป็นรูปร่างขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อหลวงพ่อท่านพระครูมีวัสดุที่เอามาสร้างศาลาการประเรียนกุฏิพระเนนเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งนั้นโดยโค่นล้มไม้ใหญ่มากมายในบริเวณนั้นบริเวณที่เป็นศาลาเก๋งจีนก็คือที่ตั้งของโบสถ์ซึ่งก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันเมื่อครั้งที่หลวงปู่วงเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านค่ายสมัยแรกๆศาลาการประเรียนหอฉันแล้วก็กุฏิที่มีอยู่ก็ทรุดโทรมผุพังแทบว่าพระเนนจะอยู่จำพรรษาไม่ได้กุฏิบางหลังก็ชำรุดทรุดโทรมพังลงมาหมดใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วหลวงปู่วงท่านต้องการบูรณะแต่ก็ขาดปัจจัยไปซะทุกอย่างญาติโยมแต่ละคนต่างก็มีฐานะฝืดเคืองยากจนเดียวกันทั้งนั้นมองไม่เห็นทางจะทนุบำรุงวัดบ้านค่ายให้ดีขึ้นไปอย่างใดหลวงปู่วงท่านเป็นพระสายปฏิบัติพอท่านเป็นเจ้าอาวาสได้ไม่นานท่านก็รู้เห็นว่าภายในอนาบริเวณธรณีสงฆ์แห่งนี้มีแก้วแหวนเงินทองของมีค่าฝังอยู่ไม่ใช่น้อยแล้วก็สมบัติในดินแต่ละแห่งแต่ละที่ก็ล้วนแล้วแต่มีเจ้าของเฝ้าดูแลอยู่ด้วยความหวงแหนสมบัติล้ำค่าเหล่านี้ถูกฝังไว้นานตั้งแต่ครั้งโบราณกาลสมัยที่พวกยวนยกทัพเรือเข้ามาปล้นสะดมชาวบ้านชาวเมืองที่มีทรัพย์สินเงินทองมีค่าก็นำสมบัติของตัวมาฝังไว้ในบริเวณที่ตั้งวัดบ้านค่ายปัจจุบันแล้วก็ตามถ้ำตามหลืบหินอันลับตาบริเวณใกล้เคียงนั้นก่อนที่จะแยกย้ายกันหนีภัยกันไปคนละทิศคนละทางเจ้าของทรัพย์บางคนหนีไม่ทันก็ถูกทหารยวนฆ่าตายที่รอดไปได้ก็หนีกระเซาะกระเซิงเข้าป่าเข้าเขาแต่ว่าไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เกิดไปเสียชีวิตด้วยไข้ป่าก็มากหรือว่าเตลิดไปจนถึงถิ่นอื่นแต่ไม่กล้าย้อนกลับมาขุดเอาสมบัติของตัวที่บ้านค่ายก็มีในที่สุดเจ้าของทรัพย์ก็ตายตามอายุไขก็ทิ้งสมบัติอันมีค่าให้จมอยู่ในดินอยู่อย่างนี้ชั่วกาลนานเจ้าของสมบัติซึ่งได้ฝังดินไว้ก็มีความหวงแหนห่วงใยในสมบัติของตัวเมื่อตายไปแทนที่วิญญาณจะไปผุดไปเกิดตามผลบุญผลกรรมของตัวสายใยแห่งความหวงแหนในสมบัติก็หน่วงให้มาเป็นผีเฝ้าทรัพย์สมบัติของตัวจนไปไหนไม่รอดเมื่อหลวงปู่วงรู้เห็นอย่างนี้ท่านก็ติดต่อกับวิญญาณเจ้าของสมบัติทั้งหลายโดยติดต่อทางจิตขอยืมสมบัติอันมีค่าเท่าที่พวกเขาจะแบ่งปันให้ได้เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรามาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับสร้างวัดซึ่งชำรุทรุดโทรมนี่ให้มีสภาพกลับคืนมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิมและเมื่อทางวัดได้เงินบริจาคจากศรัทธาญาติโยมก็จะนำเงินไปซื้อของมีค่าในราคาเท่ากันนี่นำมาคืนให้จนครบถ้วนการเจรจาติดต่อกับวิญญาณเจ้าของสมบัติก็เป็นไปด้วยดีคราวนี้ผีที่ยอมให้หลวงปู่วงยืมสมบัติของตัวก็นำของมีค่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายสร้อยกำไรทองคำมาให้เรื่อยๆโดยบอกกับหลวงปู่ล่วงหน้าว่าจะนำของมีค่าเหล่านี้มาวางไว้ให้ที่ไหนเช่นที่ใต้ถุนศาลาข้างซอกกุฏิบ้างวางไว้ใกล้อุโบสถบ้างหรือว่าใต้ฐานพระพุทธรูปบ้างเมื่อหลวงปู่วงใช้ลูกศิษย์ไปหาเครื่องประดับตามจุดต่างๆที่ผีบอกก็จะพบสิ่งของมีค่าจริงๆซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งด้วยสมบัติซึ่งผีให้ยืมเนี่ยก็ทำให้หลวงปู่วงมีทุนทรัพย์ใช้จ่ายในการบูรณะวัดบ้านค่ายให้รอดพ้นจากสภาพทรุดโทรมขึ้นมาได้เมื่อญาติโยมรู้เรื่องอัศจรรย์นี้ก็เกิดกำลังศรัทธาเป็นอย่างยิ่งต่างก็คิดตรงกันว่าขนาดผีนี่ยังช่วยหลวงปู่สร้างวัดได้ตัวเป็นคนแท้ๆแล้วทำไมจะช่วยไม่ได้คราวนี้ก็มีผู้ใจบุญใจกุศลช่วยกันบริจาคปัจจัยให้แก่หลวงปู่วงไม่ขาดสายเมื่อท่านรวบรวมปัจจัยได้พอที่จะไปซื้อเครื่องประดับในราคาเท่ากันเพื่อนำไปคืนให้แก่ผีเจ้าของสมบัติตามสัญญาท่านก็ติดต่อกับปวงวิญญาณซึ่งได้ช่วยเหลือท่านบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบ้านค่ายจนสำเร็จบอกกล่าวแก่พวกเขาว่าบัดนี้ถึงวาระจะส่งคืนสมบัติมีค่าไปแทนสิ่งที่ได้ยืมมาตามสัจจะสัญญาแล้วหลวงปู่วงก็จัดการคืนให้เป็นรายๆไปโดยนำเครื่องประดับของมีค่าเนี่ยไปวางไว้ตรงจุดที่ผีมาบอกว่าจะมารับของคืนแล้วเมื่อไปดูตรงจุดนั้นภายหลังของที่วางไว้ก็หายไปโดยไร้ร่องรอยแต่ก็มีวิญญาณบางวิญญาณไม่ขอรับคืนยินดียกสมบัติทั้งตัวถวายหลวงปู่วงร่วมทำบุญสร้างกุศลด้วยหลวงปู่ก็อนุโมทนาขอให้ได้เสวยพบเสวยชาติใหม่ที่ดีกว่าทุกรายไปนี่คือเรื่องจริงมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นระหว่างพระกับผีซึ่งปรากฏขึ้นแล้ว

เสร็จแล้วขุนแผนศรีก็รีบหนีออกมาแอบข้างประตูในใจก็คิดตามประสาเด็กว่าถ้าผีมันออกมาแล้วเรานั่งขวางอยู่อาจจะมาเข้าสิงตัวเราก็ได้ก็เลยแอบไปนั่งข้างประตูในขณะที่พ่อหมอจุดธูปใหม่แล้วก็กำใหญ่กว่าเดิมอีกเยอะปากก็สวดคาถาเป็นเวลานานแล้วก็ถามอีกจะออกไม่ออกเจ้าผีก็ยืนกรานไม่ยอมออกจนในที่สุดพ่อหมอก็ใช้ยุทธการขั้นแตกหักกับเจ้าผีจอมดื้อใช้ธูปที่จุดลุกโชนเป็นไฟนี่ฟาดลงบนหัวนะเป็นเวลานานในที่สุดผีจอมดื้อก็ยอมแพ้บอกออกแล้วจะไปแล้วหมอผีก็ถามว่ามึงเป็นใครมาจากไหนเจ้าผีจอมดื้อก็บอกว่าอยู่บนภูเขาลูกนี้มานานแล้วมีอยู่วันหนึ่งนางนี่มันขึ้นไปบนเขาไปเก็บผักก็เลยติดตามลงมาตอนแรกจะมาอยู่ด้วยแต่ระยะหลังอยู่ไม่ได้ก็เลยจะพาคนไข้ไปอยู่ด้วยตอนเนี้ยไม่เอาแล้วขอกลับไปอยู่ที่เดิมอะหลังจากนั้นหลังจากเสียงพูดเงียบลงคนป่วยก็ฟุบหน้าลงกับพื้นสามีเขาก็รีบออกมาจากห้องช่วยกันนวดจนในที่สุดคนไข้ฟื้นขึ้นมาตั้งแต่นั้นมาก็อยู่อย่างปกติเจ้าผีก็ไม่มากล้ามกลายอีกเลยทีนี้บนภูเขาที่เจ้าผีจอมดื้อว่าเนี่ยที่ว่ามันไปอยู่เนี่ยเป็นวัดของพม่าซึ่งมีผักมีต้นตาลแล้วก็ของป่ามากมายคุณเพ็ญศรีเคยไปเก็บผักแล้วก็ไปเล่นบ่อยๆตั้งแต่ไปเห็นเขาไล่ผีแล้วก็คิดว่าเจ้าผีมันบอกมันจะกลับไปอยู่ที่วัดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณเพ็ญศรีไม่กล้าขึ้นไปเยี่ยมกลายไปเล่นที่วัดอีกเลยครับ คุณประทีปแกเล่าให้ผมฟังว่าสมัยเมื่อตอนแกยังเป็นเด็กเนี่ยแกอยู่กับย่าที่ลพบุรีครับใกล้ๆบ้านย่าเนี่ยติดกันเนี่ยมีบ้านของยายมุ้ยยายมุ้ยนี่เขาว่าแกเป็นคนแปลกๆไม่ค่อยถูกกับย่าแต่บ้านอยู่ติดกันเสร็จแล้ววันนั้นน่ะคุณประทีปเนี่ยเดินผ่านจะออกหลังหมู่บ้านไปเล่นกับเพื่อนๆก็เหลือบไปเห็นยายมุ้ยผมขาวนี่นั่งยองๆทำอะไรบางอย่างอยู่ที่ข้างๆขอบรั้วก็เลยนึกออกว่าย่าเคยสั่งเอาไว้เอ็งจะเล่นอะไรก็ให้มันได้ประโยชน์มั่งนะถ้าเอ็งเห็นนางมุ้ยมันเกาะแกะอยู่แถวขอบรั้วนี่มาบอกย่าเลยนะคุณประทีปก็เลยหยุดมองดูยายมุ้ยแกก็คงจะเห็นแล้วเพราะว่าอยู่ห่างกันไม่ถึงสองวาแต่พอคุณประทีปมองแกก็ทำเป็นมองไม่เห็นเอาใบไม้ไผ่เนี่ยเขี่ยใบไผ่ก้ามปูแห้งๆแกทำเหมือนกวาดใบไม้ได้กิ่งไผ่เสร็จแล้วคุณประทีปก็รีบวิ่งกลับเข้าบ้านตรงไปใต้ถุนย่าไม่ได้อยู่ที่นั่นอ้าวนึกได้ย่าคงจะอยู่บนบ้านก็เลยรีบขึ้นไปบอกให้ย่ารู ้จริงไรทีปจริงย่าแกอยู่โน่นแน่เดี๋ยวไปดูกันมันรุกรั้วอีกแล้วล่ะ ตอนนั้นย่าปากคอสั่นเลยรีบชวนคุณประทีปลงเรือนไปทันทีก็ตามย่าไปติดๆพอมาถึงข้างรั้วก็ไม่เห็นยายมุ้ยแล้วย่าก็ถามว่าอยู่ไหนมันอยู่ไหนคุณประทีปก็บอกตะกี้อยู่ตรงนี้ย่าหายไปแล้วย่าก็บอกสงสัยมันจะหนีไปแล้วอีนี่มันร้ายมากเผลอไม่ค่อยได้เท่านั้นเองร่างยายมุ้ยแกออกมาจากแถวแถวกอไผ่ที่แกแอบอยู่แกโดนย่าว่าแกทนไม่ไหวก็ออกมาชี้หน้าด่าย่าชอดชอดย่าก็ไม่ยอมก็เลยด่าไปบ้างทีนี้ก็เลยด่ากันใหญ่พอดีพ่อคุณประทีปกลับมาจากสวนมะม่วงมาหยุดมองดูยายมุ้ยเห็นพ่อก็รีบสงบปากสงบคำเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนเอาจริงไม่พูดมากก็เลยทำให้ยายมุ้ยขยาดรีบหนีกลับขึ้นบ้านไปอยู่ต่อมายายมุ้ยเกิดช็อกตายที่ข้างๆรั้วบ้านน่าแปลกว่าทำไมแกถึงตายเหมือนกับจะประจานตัวแกเองว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าตรงนั้นข้างๆร่างของแกมีเสียมมีหลุมที่แกขุดมีเสาหลักเขตหรือที่เขาเรียกกันว่าเสาหินน่ะแสดงว่าแกกำลังเตรียมที่จะรุกที่คืนนั้นเขาตั้งศพสวดที่บ้านหมาหอนทั้งคืนเสียงเย็นอย่าเยือกเข้าหัวใจอยู่ๆคุณประทีปก็จับไข้ขึ้นมาดื้อๆโดยไม่ได้มีอาการว่าจะไม่สบายมาก่อนเลยแล้วต่อมาก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนกับว่านอนหลับไปอย่างนั้นแหละมารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าบนบ้านมีคนอยู่เต็มไปหมด คงจะดึกมากแล้วเพราะว่าคุณประทีปเห็นคนพวกนั้นมองดูตัวเองอยู่กำลังนอนอยู่บนเสื่อเก่าๆหนุนหมอนเห็นแม่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ไม่บอกแต่ว่ากอดตัวคุณประทีปไว้แล้วก็ร้องไห้ส่วนย่าก็บอกว่าเองอะโดนผีเข้ารู้หรือเปล่าเอ๊ผีอะไรเข้านี่ตกใจมองไปก็เห็นหมอจางหมอผีที่เก่งกาจของหมู่บ้านเนี่ยนั่งมองอยู่ไม่ได้พูดแร่พอเห็นแกก็รู้สึกกลัวแล้วแกก็ถามว่าเองเป็นใครอะคุณประทีปก็บอกก็เป็นผมสิแกก็ถามว่าชื่ออะไรผมก็บอกว่าชื่อประทีปแกก็ยิ้มพยักหน้าเงึกๆบอกเออผีมันออกไว้แล้วจริงๆเสียงก็เป็นเสียงของเองตะกี้ไม่ใช่เสียงเองอะเป็นเสียงยายมุ้ยคุณประทีปก็รีบถามแม่ว่ายายมุ้ยมาเข้าสิงผมเหรอแล้วแม่ก็พยักหน้าบอกว่าใช่นะสิเข้าสิงเองไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรออกมาเยอะแยะด่าย่าด้วยล่ะเสร็จแล้วคุณประทีปก็ตกใจรีบยกมือไหว้ขอโทษย่าย่าก็บอกว่าไม่ใช่เองหรอกอีมุ้ยต่างหากที่มันด่าข้า หมอจางบอกว่าต้องระวังคุณประทีปให้ดีเอาสายสินที่ผูกข้อมือออกนะที่ข้อมือข้างซ้ายเนี่ยมีด้ายสีขาวผูกอยู่ที่คอก็มีอีกเส้นหนึ่งเขาเรียกสายสินกันผีย่าบอกให้รู้แล้วก็ตบหลังตบไหล่คุณประทีปอย่างเอ็นดูรักใคร่ที่นี้ก็สงสัยว่ายายมุ้ยแกโกรธแค้นคุณประทีปเรื่องอะไรคงจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่คุณประทีปไปบอกย่าที่เห็นแกอยู่ข้างรั้ววันนั้นแกผูกใจเจ็บตายไปแล้วก็ยังอาฆาตก็เลยเข้าสิงช่วงที่ยายมุ้ยสิงอยู่แม่เล่าให้ใครต่อใครฟังว่าคุณประทีปนี่ดุร้ายมากเกรียวกราดชี้หน้าด่าย่าเสียเสียหายหายหาว่าย่าเป็นคนชั่วร้ายต่างๆนานาแล้วว่าแม่ด้วยแถมยังด่าพ่อนอกจากนั้นก็ลั่นปากว่าจะเอาย่าให้ตายเลยคอยดูไปเถอะหลังจากเหตุการณ์นั้นย่าก็ระวังตัวมากตกกลางคืนก็จะเข้ามุ้งนอนไม่นั่งกินหมากอยู่คนเดียวอีกตามธรรมดาแล้วหัวค่ำในย่าจะนั่งกินหมากเคี้ยวหยับหยับหยับอยู่ตรงระเบียงบ้านในความมืดเนี่ยผีไอ้มุ้ยนี่ไม่ใช่ล้อเล่นซะแล้วแกไปที่บ้านของแกเองคืนที่เขาทำบุญ7วันให้ลูกหลานแกร้องวีดวายกันไปทั้งบ้านเขาเล่ากันว่าแกมายืนแข็งทื่อที่หัวบันไดให้ลูกหลานเห็นต่างก็หวาดกลัวหนีกันโอลหม่านเสร็จแล้วแกก็หายไปดวงวิญญาณของคนคดคนโกงคนละโมบอยากจะได้ของคนอื่นมาที่บ้านเกือบทุกคืนมาที่ห้องที่เรือนที่ใช้เก็บข้าวของต่างๆหายกันไปในนั้นแล้วก็มีเสียงรื้อเสียงค้นหาอะไรสักอย่างลูกหลานนอนกันตัวแข็งเนี่ยเพราะความกลัวเสร็จแล้วแกมาเข้าฝันลูกสาวคนโตถามว่ากระป๋องเก็บเงินของแกหายไปไหนกระป๋องเก็บเงินนั้นลูกสาวทิ้งไปแล้วเอาเงินไปใช้จนหมดแล้วอ่ะแล้วในฝันก็บอกแกไปอย่างนั้นตามความจริงทำให้แกโกรธมากแกตบหน้าลูกสาวฉาดเลยลูกสาวสะดุ้งตื่นมือคลำหน้ารู้สึกเจ็บเหมือนโดนตบจริงๆเสร็จแล้วคืนหนึ่งคนในบ้านของแกก็ได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่ในความมืดที่ชานเรือนแล้วก็ไปหยุดอยู่ข้างโอ่งน้ำมีเสียงเปิดฝาโอ่งอลูมิเนียมมีเสียงขันตักน้ำมีเสียงดื่มน้ำอักๆอย่างคนหิวเต็มที่ได้ยินเสียงแต่ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาดูเพราะกลัวก็จนเหงื่อแตกสมัยที่ยายมุ้ยยังมีชีวิตก็ว่าแกชอบตื่นขึ้นมากินน้ำตอนดึกๆอยู่เสมอแล้วแกมักจะดื่มน้ำดังอักอักอยู่มาคืนนึงปรากฏว่าแกทำให้มีกลิ่นเหม็นไปทั้งบ้านพอทุกคนตื่นกันหมดแล้วแกก็สั่งให้เอาเงินที่ลูกสาวคนโตเอาไปใช้คืนแกเสียให้ใส่บาตรไปให้แกไม่อย่างนั้นจะเจ็บไข้กันทั้งบ้านลูกสาวคนโตคือป้าม้วนนี่หนาวสั่นเนี่ยด้วยความกลัวตอนเช้าเนี่ยไปวัดถวายเงินให้หลวงพ่อกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณยายมุ้ยหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็สงบลงสงบที่นั่นจะกลับมายุ่งยากที่บ้านคุณประทีปเพราะว่ายายมุ้ยนี่อาฆาตย่ามากอยู่ดีๆย่าล้มเจ็บปวดท้องอย่างกับใครเข้าไปบิดไส้หาหมอรักษากินยาก็ไม่หายหน้าตาย่านี่หมองคล้ำท่าทางย่ำแย่แล้วพ่อก็เลยหารือกับหมอจางซึ่งเป็นหมอผีหมอจางก็มาที่บ้านพอย่าเหลือบเห็นหมอจางเท่านั้นก็รีบพลิกร่างนอนหันหลังให้ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหมอจางก็นั่งลงใกล้ๆย่าตอนนั้นเย็นมากแล้วแสงตะวันอ่อนเหลืองสาด ไปต้องต้นมะขามใหญ่เสร็จแล้วลมก็พัดใบตองกล้วยนะคุณประทีปก็มองดูย่าว่าย่าจะทำอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าย่าจะกลัวหมอจ่างเอามากๆกลัวทำไมไม่รู้หมอจ่างถามย่าด้วยเสียงแบบคนกันเองบอกว่าเป็นยังไงมึงยายย่าไม่พูดนอนหันหลังให้อย่างเดียวเป็นอะไรไปแล้วปวดท้องหรือไงไม่พูดไม่จาเลยอ่ะย่าก็ยังเงียบหมอจ่างก็ล้วงมีดหมอออกมาจากย่ามเอามาเคาะที่พื้นกระดานโป๊กโป๊กปากขมุบขมิบคงจะท่องคาถาไปด้วยปรากฏว่าพอหมอจ่างเคาะโป๊กนี่ย่าก็สะดุ้งเฮือกทุกทีอ่ะนะเคาะก็สะดุ้งเคาะก็สะดุ้งนะอ้าวเป็นอะไรไปไอ้ยายย่าที่ไม่ยอมพูดก็ร้องพอแล้วพอแล้วหยุดเคาะได้แล้วเป็นอะไรแล้วทำไมจะเคาะไม่ได้ไม่ชอบหนวกหูจะนอนหมอจ่างก็ขยับเข้ามาใกล้ย่าเคาะมีดใกล้ๆโป๊กโป๊กโป๊กย่าตัวสั่นเลยขยับร่างหนีหมอจ่างก็กระซิบกระซาบกับพ่อได้ยินแว่วๆบอกผีเข้าพ่อก็พยักหน้าหมอจ่างก็หันไปบอกย่าว่าหันมาทางนี้หน่อยสิจะถามอะไรสักนิดนึงนะแต่ย่าไม่ยอมหันนอนตะแคงเอามือปิดหูหมอจ่างเคาะมีดดังโป๊กโป๊กย่าก็ร้องโอ้ยทนไม่ไหวแล้วจะเคาะทำไมอะฮะหยุดเถอะหยุดหมอจ่างก็เคาะต่อไปอีกไม่ฟังเสียงอะย่าก็ร้องดิ้นเร่าเร่าตะวาดหมอจ่างเสียงเกรี้ยวกราดนะเสียงเนี่ยมันเหมือนเสียงใหญ่มุยไม่มีผิดโอ้ยหยุดไว้บอกให้หยุดได้แล้วหยุดหมอจ่างเคาะต่อออกไปสิมาอยู่ในร่างคนอื่นเขาทำไมแกเป็นใครแกมาจากไหนอ่ะนะย่าไม่ตอบหมอจ่างก็เคาะมีดรัวถี่ขึ้นย่าก็บิดตัวโอ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ยไปแล้วกูไปแล้วหมอจ่างก็รีบถามว่าแกคือยายมุ้ยใช่ไหมย่าก็ไม่ตอบสะดุ้งเฮือกใหญ่แล้วก็นอนแน่นิ่งไปแม่ก็รีบเข้าพยาบาลย่ายาดมยาหม่องส่งกลิ่นไปทั้งบ้านนะนวดเฟ้นกันต่อมาย่าก็ฟื้นก็ถามว่าตัวแกเป็นอะไรไปจำอะไรไม่ได้เลยแม่ก็บอกว่าผีน่ะเข้าย่าย่าก็ตกใจถามว่าผีใครหมอจ่างก็บอกว่าคงจะเป็นผีไอ้มุ้ยแหละย่านี่อ่อนล้าเลยบอกโอ้ยมันอาฆาตเหลือเกินวิญญาณไอ้มุ้ยพยายามเข้าสิงย่าอีกหลายหนหมอจ่างก็แก้ได้ทุกทีนะไม่แต่เข้าสิงย่านะตัวคุณประทีปเองก็โดนเข้าถึง3ครั้งมีครั้งหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่ที่หน้าบ้านเล่นน้ำกับเพื่อนโดดน้ำมันตูมตูมตูมส่งเสียงล้อเล่นกันเอตโรรั่นลำคลองไปหมดนะอยู่ๆรู้สึกว่ามีใครมาฉุดขาคุณประทีปก็ดิ้นรนเต็มที่ร้องให้เพื่อนช่วยมือก็พุ้ยน้ำขาก็สะบัดกระชากจะให้หลุดจากการโดนฉุดรั้งของมือที่แข็งทื่อใต้น้ำไอ้พวกเพื่อนๆก็นึกก็ล้อเล่นก็บอกเฮ้ยแหมทำเหมือนคนจมน้ำจริงๆแล้วว่ะนะคุณประทีปก็บอกไม่ได้แกล้งมีมือฉุดจริงๆเสียงร้องลั่นเนี่ยดังไปถึงหูพ่อที่กำลังอยู่บนบ้านพ่อก็พรวดออกมาเห็นกำลังย่ำแย่เนี่ยพ่อโดดน้ำตูมว่ายมาช่วยทันเวลาพอดีคุณประทีปกินน้ำเข้าไปท้องกลางเนี่ยสำลักน้ำเกือบตายอยู่แล้วตอนนี้แหละพวกเพื่อนๆถึงได้รู้ว่าไม่ได้แกล้งขึ้นบนฝั่งคลองแล้วพ่อก็ดุเพื่อนๆว่าไม่ช่วยกันพวกนั้นก็บอกไม่รู้ว่าจมน้ำจริงๆนึกว่าแกล้งส่วนคุณประทีปก็มองที่ข้อเท้าข้างขวาเห็นมีรอยแดงๆที่โดนฉุดรั้งอย่างรุนแรงเสียขวัญเลยย่าต้องพาไปรดน้ำมนต์ที่วัดเรียกขวัญให้กลับมาย่าก็บอกคงจะเป็นผีมุ้ยแน่ๆคนอื่นก็เห็นอย่างเดียวกับย่าโอ้ยไม่เอาแล้วไม่ยอมมันอีกแล้วเบื่อเต็มทีเป็นคนมันเรื่องอะไรจะต้องไปกลัวผีผีสิมันต้องกลัวคนย่าทนไม่ไหวพูดดังลั่นบ้านเลยตอนนั้นเช้าคงจะคุยกับแม่แหละแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงแม่เลยแม่เงียบได้ยินแต่เสียงย่ามันรบกวนกันมากเกินไปอ่ะเอางี้ดีกว่าเอาหมอจ่างไปเอาหมอจ่างมาเลยจับมันไปถ่วงน้ำไม่สิ้นเรื่องสิ้นราวเสียงที่ย่าพูดคงจะดังไปถึงหูคนบ้านยายมุยเพราะว่ามันอยู่ติดกันลูกหลานก็เลยไม่พอใจส่งเสียงสาบแช่งย่ากันใหญ่แม่ได้ยินก็เล่าให้ย่าฟังย่าเขายิ่งโมโหเอามือตบแผ่นกระดานเรือนดังปังใหญ่ คืนนั้นปรากฏว่าย่าดิ้นส่งเสียงร้องอยู่ในมุ้งทุรนทุรายบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยจะตายอยู่แล้วพ่อก็ถามว่ามันเป็นยังไงย่าก็บอกอีมุ้ยมันจะฆ่ากูอีมุ้ยมันจะฆ่าไม่มีหรอกแม่ไม่มีไม่เห็นมีใครเลยมันไปแล้วมันไปตะกี้เนี่ยมันมาบีบคอกูหายใจไม่ออกเลยพ่อก็ไปดูที่คอย่ามีรอยช้ำแดงจริงๆด้วยพ่อพยักหน้ามองหน้าแม่แม่ก็ดูที่คอย่าด้วยก็บอกว่าสงสัยผีไอ้มุ้ยมาจริงๆตั้งแต่วันนั้นย่าก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนอนอยู่ก็สะดุ้งหวาดผวากลัวผีไอ้มุ้ยย่าให้แม่พาไปหาพระให้ท่านรดน้ำมนต์ได้สายศีลก็ไปเอามาแต่ย่าก็ยังไม่วายโดนรบกวนพ่อจะพาย่าไปโรงพยาบาลย่าก็ไม่ไปร่างกายย่าไม่ไหวแล้วผอมลงทุกทีแล้วก็มักจะเห็นยายมุ้ยมาหาโบกมือไล่ให้ไปเสียงดังกลางดึกเนี่ยคุณประทีปนี่ตกใจตื่นทุกคืนเพราะเสียงย่าหมอจางกับหมอผีหลายคนต่างก็มาทำพิธีต่างๆนานาแต่ไม่อาจจะเอาชนะวิญญาณอาฆาตของยายมุ้ยได้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผียายมุ้ยนี่แข็งเหลือเกินทำอะไรมันไม่ได้เป็นดวงวิญญาณของคนคดคนโกงเป็นดวงวิญญาณของคนโลภคนเจ้าเล่ห์เพทุบายนี่ปราบยากพ่อตัดสินใจพาย่าไปโรงพยาบาลอุ้มไปเลยไม่บอกให้รู้ว่าจะพาไปไหนย่าเห็นโรงพยาบาลแล้วบอกไม่อยู่ให้พ่อพากลับบ้านบอกว่าจะไปตายที่บ้านพ่อก็จนปัญญาจริงๆไม่ว่าใครจะพูดยังไงย่าก็ไม่ยอมจะกลับบ้านท่าเดียวถึงบ้านแล้วพ่อไปตามหมอจ่างมาอีกหมอจ่างก็มาทำพิธีไล่ผีที่อยู่ในตัวย่าแต่ผีไม่ออกแถมยังตบหน้าหมอจางจนหน้าหันเลยหมอจางโมโหใหญ่ขาดสติเลยทีนี้แกล้วงมีดหมอออกมาจากย่ามแทงเข้าที่หน้าท้องของย่าแต่แทงไม่เข้าอ่ะก็แทงจนมีดคดอ่ะพ่อตกใจมากที่หมอผีเกิดบ้าคลั่งอย่างนั้นก็จับแกกระชากออกมาบิดแขนจนกระทั่งแกปล่อยมือมีดตกลงไปพื้นดินได้ยินดังกันทั่วได้ยินทั่วเลยนับว่าโชคดีนะที่มีดแทงไม่เข้านะทีนี้ย่าหัวเราะเป็นเสียงยายมุ้ยซะอีกหมอจางแกก็ยอมรับว่าลืมตัวจริงๆแกก็รีบกลับไปหลายวันต่อมาตอนบ่ายๆย่าที่นอนไม่พูดไม่จาร่างผอมแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ลุกขึ้นนั่งเรียกหาของกินต่างๆนานาให้แม่แกงป่าแกงปลาดุกทอดปลาเค็มทำขนมรอดช่องสิงคโปร์แกกินเป็นการใหญ่กินอย่างอร่อยอร่อยอิ่มแล้วก็นอนงีบหลับไปพ่อกับแม่แปลกใจมากของคาวของหวานอย่างนี้ย่าไม่ชอบกินแต่ทำไมเกิดอยากกินขึ้นมาค่ำแล้วย่าก็ไม่ตื่นแม่ไปจับตัวดูตัวเย็นเฉียบแข็งทื่อเลยย่าตายตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยในที่สุดยายมุ้ยแกเอาย่าไปยนต์ได้มารู้กันในตอนหลังว่าอาหารที่ย่ากินเป็นมื้อสุดท้ายของชีวิตนะแท้จริงเนี่ยเป็นของโปรดของยายมุ้ยจึงเชื่อกันว่าผียายมุ้ยเนี่ยกินซะก่อนที่จะเอาดวงวิญญาณย่าไปครับนี่เป็นเรื่องจริงที่คุณสมชายเล่าให้ฟังว่าคุณประทีปเพื่อนแกที่อยู่จังหวัดลพบุรีนะครับเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่บ้านของแกเองครับ แปลกดีผีพม่า ทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายเรื่องเล่าชาวบ้านครับเรื่องผีตายทั้งกลมหลอกพระที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีตำบลหนึ่งชื่อไม่น่าอยู่เลยชื่อตำบลป่าช้าครับเหตุที่ต้องตั้งชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นที่ตำบลนี้แต่เดิมเป็นป่าช้าฝังศพชื่อตามสถานเดิมว่าป่าช้าครั้นตำบลเจริญขึ้นมาอีกระดับหนึ่งชาวบ้านที่เป็นชาวพุทธก็สร้างวัดขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อว่าวัดป่าช้าเอาให้มันน่ากลัวหนักเข้าไปอีกนอกจากชื่อวัดจะน่ากลัวแล้วบริเวณวัดก็ยังน่ากลัวมีต้นไม้ร่มครึ้มสงบสงัดวังเวงเมื่อหลายสิบปีก่อนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เวลากลางคืนนี่มืดตื้อๆเลยแทบจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะว่ากันว่าผีดุนักหลายคนที่เดินผ่านก็ถูกหลอกหลอนจนขวัญหนีดีฝ่อมาแล้ว

บางคนก็ต้องการเลขเด็ดบางคนก็เจ็บป่วยจะให้รักษาบางคนก็มีเรื่องร้อนอกร้อนใจมาสนทนาธรรมแล้วก็มีผู้หญิงกลางคนท้วมๆหน้าอูมเนี่ยมากราบท่านบอกว่ามีเรื่องจะเล่าให้ท่านฟังเรื่องนึงแล้วก็จะถามด้วยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนางไม่เข้าใจว่าอย่างนั้นผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสังเวียนเล่าว่าแกมีสามีแล้วมีลูก3คนผู้หญิง2ชาย1กำลังเรียนหนังสือกันอยู่พอเล่าแล้วก็ไม่เล่าต่อเพราะว่าคนหลายคนนั่งอยู่ที่นั่นก็ทำท่าว่าเรื่องนั้นเป็นความลับที่ไม่อยากจะให้คนในหมู่บ้านเดียวกันได้รับรู้หลวงพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเล่าก็ได้นางสังเวียนก็พยักหน้าแต่ว่าบอกแต่ว่าอยากเล่าหลวงพ่อเข้าใจก็เลยบอกเอาไว้ก่อนก็ได้นะนางสังเวียนก็พยักหน้าพอตอนเย็นญาติโยมพากันกลับนางสังเวียนก็กลับไปด้วยครู่เดียวย้อนกลับมาอีกมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่านอนหลับแล้วฝันอยู่เสมอว่าตัวเองฆ่าเด็กไป2คนเด็กหน้าตาน่ารักน่าใคร่แล้วเด็ก2คนนั้นก็มาทวงถามว่าเมื่อไหร่จะชดใช้กรรมสักทีอยากให้นางสังเวียนรับกรรมนางสังเวียนก็บอกไม่รู้เรื่องแล้วไปฆ่าใครที่ไหนแล้วก็ไม่เห็นตายเลยก็ยังอยู่นี่ไงเด็กผู้หญิง2คนก็บอกว่านี่แหละตายไปแล้วเขาเป็นแต่เพียงดวงวิญญาณเท่านั้นเองแล้วผีเด็กทั้ง2นี่ก็ตรงเข้ามาหาทำท่าจะบีบคอยื่นมือออกมาคว้าที่คอแกก็ดิ้นร้องลั่นจนสะดุ้งตื่นจนเสียงดังลั่นไปทั้งบ้านคนอื่นก็ตื่นมาด้วยนะก็ไม่กล้าเล่าให้ผัวฟังแต่จะบอกว่าฝันร้ายผัวก็ถามว่าแล้วฝันอะไรอ่ะลืมแล้วฉันจำไม่ได้อะไรฝันน่ากลัวจำไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงเล่ามาเถอะฝันยังไงเห็นผีหรือไงใช่ผีเด็ก2คนเด็กผู้หญิงมันมาหลอกมันจะมาบีบคอเออแปลกครับเป็นไปได้ยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นางสังเวียนก็ไม่บอกเหตุผลที่ผีเด็กจะมาบีบคอเพราะว่านึกสังหรณ์ใจว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่ชอบมาพากลนางกับเด็ก2คนนี้อาจจะมีความผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนแม้แต่รูปร่างหน้าตาก็รู้สึกว่าเหมือนกับเคยเห็นเด็กคู่นี้มาก่อนนะเสร็จแล้วสามีก็บอกให้นอนเสียอย่าคิดมากนะใครจะไปหยุดคิดได้นะเด็กบอกว่านางสังเวียนเนี่ยไปฆ่าแล้วก็ไม่รู้ไปฆ่าเมื่อไหร่คิดไม่ออกเลยนะก็บอกหลวงพ่ออย่างนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าคงจะเป็นชาติก่อนเนี่ยถ้าชาตินี้ไม่ได้ทำก็ต้องเป็นชาติก่อนแน่ๆโยมแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับหลวงพ่อไอ้เรื่องเวรกรรมลบล้างไม่ได้มีทางเดียวคือทำบุญสร้างบุญคือกรรมดีเอาไว้ให้มากๆโยมเกิดชาติหน้าจะได้ไม่มีกรรมชั่วตามสนองเสร็จแล้วนางสังเวียนก็กราบลาไปวันรุ่งขึ้นท่านก็เก็บกรดจะออกตุดงต่อนางสังเวียนก็มาดักรอตรงข้างดงไม้พอเห็นก็นิมนต์ให้หยุดก่อนแล้วเล่าให้ท่านฟังเมื่อคืนเราฝันอีกแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าฝันว่ายังไงนางสังเวียนก็บอกว่าฝันว่าเด็ก2คนมาบอกว่าฆ่าที่ข้างลำธารบอกถ้าไม่เชื่อให้ไปดูนะเสร็จแล้วเด็กก็พาไปดูก็ตามเด็กไปฉันไปดูนะคะหลวงพ่อฉันเห็นเป็นป่าใหญ่มากต้นไม้ทั้งนั้นเลยเด็กก็พาเข้าไปก็เดินกันลึกเข้าไปเรื่อยๆฉันก็นึกกลัวมันป่าทั้งนั้นนี่ที่หมู่บ้านเนี่ยไม่มีป่าใหญ่อย่างนั้นน่ะเข้าไปในป่าจนลึกมากก็ไปเจอลำธารสายหนึ่งมันก็คดเคี้ยวฉันกับเด็กๆไปยืนที่ริมลำธารเด็กก็ชี้มือลงไปลำธารมันบอกให้ฉันโดดลงไปฉันก็ถามว่าทำไมต้องโดดลงไปด้วยอ่ะเด็กคนนึงท่าทางจะเป็นพี่ก็บอกว่าก็จะได้ตายไงล่ะฉันจะถอยหลังกรูดเลยฉันบอกไม่เอาหรอกฉันยังไม่อยากตายฉันยังมีลูกจะต้องเลี้ยงอีกตั้ง3คนยังเล็กอยู่ด้วยเด็กอีกคนตัวเล็กกว่าก็บอกว่าแล้วทำไมฆ่าพวกเราได้อะทำไมไม่คิดว่าพ่อแม่ของเราก็รักเราเหมือนกันนางสังเวียนก็บอกว่าไม่รู้ว่าฆ่าตั้งแต่เมื่อไรไม่เคยฆ่าแต่หลวงพ่อเจ้าค่ะฉันเหมือนกับเคยเห็นลำธารสายนั้นมันคลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับมันติดอยู่ที่ในหัวสมองเนี่ยลางๆเลือนๆตอนนั้นนะพวกเด็กๆพยายามจะให้ฉันโดดลงไปตายให้ได้น้ำในลำธารก็ไหลแรงฉันก็ไม่ยอม สร็จแล้วฉันก็ถามเด็กๆบอกว่าฉันฆ่าแกยังไงแกบอกหน่อยได้ไหมล่ะเด็กก็บอกว่าจะฆ่ายังไงซะอีกทำเป็นจำไม่ได้ตอนทำทำไมทำได้แล้วทำไมไม่จำเด็กคนพี่ก็บอกว่าเขาสองคนนะเป็นพี่น้องกันชื่อมีกับมิ่งพ่อชื่อนายมั่นออกป่ามาหาของป่ากันสองคนแล้วก็มาเจอฉันนะแล้วฉันน่ะกัดน้องแล้วเขาเห็นน้องโดนกัดก็เข้าช่วยแล้วฉันก็กัดคนพี่ด้วยที่ตรงข้างๆลำธารนี่แหละฉันได้ยินก็สงสัยว่าฉันจะไปกัดได้ยังไงแล้วทำไมต้องกัดด้วยก็เลยถามว่าฉันเป็นคนหรือเปล่านี่ฉันไปกัดเด็กๆอะทั้งสองพี่น้องมันก็มองหน้ากันคนน้องก็บอกว่าไม่ใช่คนหรอกแกเป็นเสือเป็นแม่เสือลายพาดกรอนตัวใหญ่น่ากลัวฉันกับพี่เนี่ยกลัวแกมากเลยแต่ว่าพี่รักฉันเห็นฉันโดนกัดก็เข้าช่วยฉันแกก็กัดพี่ฉันตายด้วยแล้วกินฉันทั้งพี่ทั้งน้องสองคนเลยฉันตะลึงเลยที่ว่าฉันเป็นเสือมาก่อนฉันไม่รู้นี่หลวงพ่อว่าชาติก่อนฉันไปเกิดเป็นเสือแล้วฉันไปกัดเด็กสองคนเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน โยมเกิดปีอะไรโยม ฉันเกิดปีขานเจ้าค่ะ หลวงพ่อไม่ทันพูดอะไรนะ นี่ปีขานมันปีเสือนี่นะปีเสือจริงๆด้วยหลวงพ ่อใช่แล้วโยมปีขานปีเสือง ั้นฉันก็เกิดเป็นเสือจริงๆเหรอหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ไม่พูดว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าถามนางสังเวียนว่าฝันยังไงต่อไป แกก็บอกว่าฝันเห็นเด็กสองคนนะมาช่วยกันจับฉันจะผลักฉันให้ลงน้ำฉันก็ขัดขืนดิ้นรนสู้มันตกใจตื่นตัวสั่นไปหมดเลยเด็กสองคนนี่มันผูกเวรผูกกรรมฉันกลัวจริงๆแล้วหลวงพ่อฉันจะทำยังไงดีอะคะ ทำบุญนี่ต้องทำบุญกรวดน้ำไปให้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามแล้วนี่นะกรวดน้ำไปให้เสียขออย่าให้จองเวรจองกรรมกัน ข้าเจ้าหลวงพ่อฉันจะทำ แกก็รับปากเสียงสั่นๆแล้วก็เล่าต่ออีกว่าลำธารสายนั้นรู้สึกว่ามันเหมือนลำคลองที่อยู่ใกล้ที่นาของแกเนี่ยมันเหมือนกันมากเลยอยากจะให้หลวงพ่อไปดูด้วยกันหลวงพ่อก็อยากเห็นก็เลยให้นางสังเวียนเนี่ยนำทางไปพาเดินตัดทุ่งไปถึงนาแปลงนั้นข้างนาทางเหนือเนี่ยมีลำคลองอยู่สายหนึ่งตื้นเขินมากแล้วนางก็ทำให้ดูว่าในฝันน่ะยืนอยู่ตรงไหนเด็กสองคนยืนตรงไหนมันคดโค้งเหมือนกันเลยหลวงพ่อทางโน้นก็เหมือนทางนี้ก็เหมือนเพียงแค่ที่ฝันเห็นมันไม่ได้เป็นท้องทุ่งกว้างๆอย่างนี้มันมีแต่ต้นไม้คลุมหนาไปหมดเลยเป็นป่าก็เป็นไปได้ที่แถวนี้เป็นป่าดงมาก่อนนะโยมแล้วคนมาถางป่ามันก็หมดกลายเป็นท้องทุ่งท้องนาแต่ว่าคลองยังอยู่นี่คนไม่ได้กลบมันหลวงพ่อก็แนะนำบอกว่าให้นางสังเวียนเนี่ยนำเครื่องเส้นมาไหว้ดวงวิญญาณทั้งสองที่ทั้งคู่ต้องตายไปดวงวิญญาณคงจะยังอยู่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดนางสังเวียนก็รับปากจะทำก่อนจะจากกันหลวงพ่อก็ถามรายละเอียดอะไรต่ออะไรนิดหน่อยแล้ว5ปีหลังจากนั้นหลวงพ่อได้ทุดงผ่านไปแถวนั้นท่านก็นึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ก็สอบถามว่าโยมสังเวียนเป็นยังไงบ้างคนแถวนั้นก็บอกว่าโอ๊ยตายแล้วอ่ะหลวงพ่อตายไปตั้ง 3-4 ปีมาแล้วเป็นอะไรตายอ่ะโยมจมน้ำตายเจ้าค่ะอ้าวเขาว่ายน้ำไม่เป็นหรือไงทำไมจะว่ายไม่เป็นเจ้าค่ะที่เนี่ยไม่มีใครว่ายน้ำไม่เป็นหรอกเกิดมาจำความได้ก็ว่ายน้ำเป็นกันทั้งนั้นแหละแม่น้ำลำคลองมีให้ว่ายเยอะแยะแต่ไม่รู้ยังไงถึงไปตกน้ำตายที่คลองเล็กๆข้างนาของมันนั่นน่ะอยู่กลางทุ่งตายได้ยังไงไม่มีใครเห็นน่ะตอนเย็นๆมันไปทำนาอยู่คนอื่นเขาเข้าบ้านกันแล้วมันยังอยู่ลูกผัวเห็นไม่ยอมกลับเข้าบ้านก็ไปตามหาก็ไปเจออยู่ในน้ำตายแล้วคงยังตายไม่นานน้ำยังขุ่นๆอยู่เลยเขาว่าแถวนั้นมันมีผีเด็กมันน่ะเคยเอาเครื่องเส้นไปไหว้แล้วแต่มันก็ต้องตายตรงนั้นน่ะเวรกรรมอะไรไม่รู้หลวงพ่อนี่ก็คือเรื่องที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังแล้วก็คุณสุชาติบอกว่าจำได้ไม่เคยลืมเลยครับ ท่านผู้ฟังที่จังหวัดอ่างทองมีเรื่องแปลกๆน่ากลัวเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งครับประมาณสัก10กว่าปีมาแล้วนะ คืนนั้นชาวบ้านข้างวัดไม่ว่าใครก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงกรีดร้องกรีดกรีดดังแสบแก้วหูไม่เคยได้ยินเสียงนี้กันมาก่อนแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่บางคนเขาเคยได้ยินพอเขาได้ยินนะเขานึกรู้ได้ทันทีว่าเสียงนี้เป็นเสียงอะไรแม้จะนึกรู้แต่ก็ไม่มีใครปริปากพูดอะไรละปล่อยให้เสียงนี้ดังต่อไปแล้วก็ไม่มีใครถามใครด้วยต่างปิดปากเงียบฟังเสียงนั้นอย่างอกสั่นขวัญผวาก็คิดกันไปคนละอย่างสองอย่างไอ้ที่ไม่ถามไม่พูดกันก็เพราะว่าคนโบราณเขาห้ามลูกหลานอย่างเด็ดขาดไม่ให้ทักเสียงที่เกิดขึ้นในยามกลางคืนโดยไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรหรือว่ารู้ก็ห้ามทักไม่ใช่แต่เสียงจะเป็นอะไรก็ตามที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินได้กลิ่นก็ไม่ต้องทักทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าไปทักแล้วจะเป็นภัยแก่ตัวเองเขาว่าอย่างนั้นคนสมัยเก่าเนี่ยเขาเรียนวิชาอาคมขลังกันมากๆเข้าวิชาแก่กล้าก็ต้องปล่อยของออกมาซะบ้างถ้าของที่เขาปล่อยออกมาไปโดนใครหรือไปโดนอะไรเข้าสิ่งนั้นก็ต้องมีอันเป็นไปบางทีปล่อยมาโดนกอไผ่ล้ำไผ่ถึงหักผงออกมาเลยเชียวถ้าไปโดนสัตว์นั้นก็เจ็บป่วยล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรืออาจจะปล่อยมาโดนคนก็มีอันจะเจ็บไข้ก็เรียกว่าโดนคุณโดนของหรือว่าโดนคุณไสนั่นแหละครับแล้วทำไมเขาจะต้องปล่อยของกันด้วยก็เพราะว่าทำไมปล่อยของออกมาของจะเข้าตัวทำให้คนคนนั้นต้องมีอันเป็นไปก็ต้องปล่อยเรียกว่าทำไมปล่อยนี่เดือดร้อนแน่ปล่อยไปเพื่อจะให้พ้นจากตัวเองจะไปเข้าใครนี่มันอีกเรื่องนึงนี่เองที่ทำให้คนโบราณห้ามไม่ให้ลูกหลานทักของกลางคืนเพราะว่าตายกันมานักต่อนักแล้วทีนี้ไอ้เสียงกรีดกรีดที่วัดเนี่ยไม่มีใครพูดถึงมันคืนนั้นเงียบแต่พอตอนเช้าก็ถามไถ่กันเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าทำไมยังไม่ได้ยินแล้วมันเสียงอะไรก็เสียงกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดไงโอ้ยไม่ได้อย่างนั้นถ้าถามว่ารู้ไม่ว่ามันเสียงอะไรอะไรมันร้องไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยแบบนี้แต่ยายข้าเขาบอกว่าเสียงเปรตว่ะฮะเสียงอะไรนะเสียงเปรตเสียงเปรตใช่ยายข้าเคยได้ยินมาก่อนหมู่บ้านเราก่อนโน้นก็เคยมีเปรตนะตัวสูงอย่างกับต้นตาลมือก็ยาวฝ่ามือนี่ใหญ่เท่ากับใบตาลปากมันเท่ารูเข็มกินอะไรก็ลำบากอุ้ยทำไมน่ากลัวงั้นน่ะมึงดูหนังมากเปล่าชาวบ้านพูดกันเรื่องนี้ทั้งวันเรื่องเปรตมันร้องเมื่อคืนเนี่ยนะพวกลูกศิษย์วัดก็พูดกันบอกมันร้องมาจากหลังวัดแถวแถวโบสถ์นั่นแหละสมัยก่อนที่วัดนี่จะมีพวกลูกศิษย์วัดนี่นอนค้างกันมากไม่ค่อยกลับบ้านกันแต่สมัยนี้เด็กไม่ค่อยอยู่วัดกันแล้วกลับบ้านกันหมดตอนนั้นพอพวกลูกศิษย์วัดพูดออกมาก็มีคนไปถามพระเนรที่วัดท่านก็บอกว่าจริงท่านได้ยินกันเสียงนั้นดังมาจากข้างโบสถ์จริงๆแล้วเสียงเปรตใช่ไหมครับท่านก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเห็นก็พูดกันว่าเสียงเปรตอันนี้ต้องไปถามท่านสมภารดูคนอยากรู้ก็ไปถามสมภารสมภารที่วัดที่สมภารแก่นตัวผอมดำเนี่ยพูดเสียงดังชอบฉันหมากปากแดงเนื้อเคี้ยวหมากหยับหยับหยับเก่งทั้งพ่นใครเป็นอะไรก็เอาน้ำหมากก็แล้วพ่นท่านมีคาถาอาคมขลังนะพูดผีปีศาจกลัวท่านปราบได้ไล่ได้รดน้ำมนต์ได้ผีกลัวคนโดนผีเข้าก็เอาน้ำมนต์ของท่านไปรดเนี่ยผีหนีกันกระเจิดกระเจิงพอมีคนไปถามท่านเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าก็เปรตนะโยมเปรตข้างโบสถ์คนบาปหนาตายไปแล้วก็ต้องกลายเป็นเปรตใช้กรรมเก่าที่ทำเอาไว้พวกนี้ตกนรกหมกไหม้กว่าจะได้ไปผุดไปเกิดมันนานชาวบ้านได้ยินก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเสียงเปรตเมื่อคืนนี้เสียงเปรตแน่ๆเลยเปรตใครกันนะหลวงพ่อท่านก็สายหน้าชาวบ้านก็ไม่รู้จะไปถามใครก็คาดเดาไปต่างๆนานาว่าใครทำบาปหนาไว้บ้างก็ไล่ชื่อกันน่าจะเป็นตาสีน่าจะเป็นยายแก้วน่าจะเป็นลุงสิงห์นะรายชื่อที่ชาวบ้านเขามาเดากันเนี่ยล้วนแต่ทำบาปทำกรรมกันอย่างหนักบาปหนักฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าคนฆ่านกหนูหูปลาลักขโมยเขากินนะช่อฉนเอารัดเอาเปรียบทำบาปหนักๆเอาไว้เยอะพวกญาติพี่น้องคนตายที่ทำบาปหนาเอาไว้ก็ร้อนตัวเพราะเชื่อกันว่าที่เปรตเนี่ยมาร้องมาขอส่วนบุญมันร้องเพราะความอดอยากปากแห้งไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้ว ก็เลยต้องร้องขอให้ญาติญาติไปทำบุญให้กินบ้างคืนที่เปรตร้องเนี่ยตรงกับคืนแรม15ค่ำเป็นวันพระสิ้นเดือนแรม15ค่ำนี่คนโบราณเขาเชื่อกันว่านรกมันจะเปิดปล่อยพูดผีออกมายมโลกให้ผีต่างๆออกมาได้เป็นคืนที่น่ากลัวมากไม่มีใครอยากจะออกมานอกบ้านกันเลยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยผีว่าอย่างนั้นแล้วถ้าสังเกตให้ดีคืนแรม15ค่ำเนี่ยหมามจะเห่าหอนกันเสียงโหยหวนเย็นเยือกที่มันหอนเพราะอะไรมันหอนก็เพราะเห็นผีแหละนะชาวบ้านเขาก็ว่ากันอย่างนั้นบอกผีเยอะแยะดวงวิญญาณมากหน้าหลายตาล่องลอยวนเวียนไปมากันอย่างสับสนเพื่อไปไอ้ที่มันอยากจะไปเพราะไหนไหนเขาก็ปล่อยมาแล้วก็ต้องออกมาหาญาติพี่น้องมาส่งข่าวมาเข้าฝันมาให้ได้กลิ่นได้เห็นกันบ้างคนเนี่ยมักจะฝันเห็นคนตายเห็นญาติพี่น้องล่วงลับไปแล้วก็คืนแรม15ค่ำนี่แหละญาติพี่น้องคนตายที่นึกว่าญาติตัวเป็นเปรตมาร้องขอส่วนบุญอยู่ที่ข้างโบสถ์คืนนั้นต่างก็ทำบุญกรวดน้ำกันเป็นการใหญ่ปรากฏว่าคืนต่อมาเงียบไม่มีเสียงอะไรให้ได้ยินพอแรม15ค่ำเดือนมืดเวียนมาอีกครั้งก็ต้องผวากันกลางดึกอีกแล้วมีเสียงกรีดกรีดดังมาจากวัดทีนี้พระเนนในวัดตื่นกันหมดนี่ขนาดพระยังกลัวผีเปรตจะขยับจีวรห่มกันกระชับเชียวส่วนชาวบ้านไม่ต้องพูดถึงอะคลุมโปงก็มีเบียดยังก็มีตัวสารงานงกบางคนลุกสวดมนต์บางคนก็นอนภาวนาให้คุณพระคุณเจ้าช่วยเสียงประหลาดเนี่ยดังมาจากข้างโบสถ์อย่างแน่นอนสมภารแก่นเองก็ได้ยินถนัดชัดเจนท่านมองจากหน้าต่างไปยังโบสถ์ก็เห็นร่างสูงโย่งเย่งตาแดงยังกระถันไฟหุงข้าวอยู่เหนือหลังคาโบสถ์นะตอนเช้าท่านเล่าให้ญาติโยมฟังตอนบ่ายก็ให้ลูกศิษย์วัดไปตามโยมสำริดมาพบนายสำริดก็มาหาสมภารมาพูดคุยกันในกุฏิตามลำพังแต่ก็ไม่รอดพ้นจากพวกเด็กวัดที่อยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินมันก็แอบฟังกันอยู่ข้างกุฏิเพราะว่าเข้าไปในห้องเก็บของแอบฟังได้พวกเด็กวัดได้ยินท่านสมภารคุยกันนายสำริดเสียงไม่ดังแต่ก็ได้ยินชัดตอนบ่ายที่วัดมันเงียบจับความได้ว่าท่านสมภารเชื่อว่าผีเปรตที่มาส่งเสียงกรี๊ดกรี๊ดขอส่วนบุญนั้นน่าจะเป็นพ่อของนายฤทธิ์ที่ตายไปแล้วตายไปทั้งที่นุ่งห่มผ้าเหลืองอยู่แกชื่อหลวงตาลุ่มหลวงตาลุ่มนี่เคยเป็นนักเลงมาก่อนปล้นจี้เคยมาแล้วทั้งนั้นฆ่าคนมานับไม่ถ้วนใจคอโหร้ายมากเหลือเกินคนได้ยินชื่อแล้วขยาดกันเลยไม่ว่าเด็กผู้หญิงกลัวกันหลวงตาลุ่มนักเลงแล้วเป็นไอ้เสือปล้นด้วยนักตัดช่องย่องเบาสารพัดที่จะได้ฉายาความไม่ดีตอนหลังต้องหันหน้าเข้าหาวัดไม่ใช่อยากเข้าแต่ว่าอาศัยผ้าเหลืองห่มคลุมตัวหนีตายเพราะว่าศัตรูคู่อาฆาตตามล่าอยากจะฆ่าให้ตายเพราะไปทำเขาไว้เยอะเห็นท่าหนีไปไม่รอดก็เลยโกนหัวเข้าวัดหนีตายสมัยก่อนนี่การบวชพระไม่เข้มงวดเหมือนสมัยนี้ใครอยากบวชก็บวชใครอยากศึกก็ศึกบางคนบวชแล้วก็ศึกศึกแล้วก็บวชหลายหนหลวงตาลุ่มนี่หลบภัยอยู่ในผ้าเหลืองก็รอดตายอยู่ได้7ปีเห็นว่าไม่มีใครทำอะไรแล้วก็ศึกออกไปแทนที่จะเลิกอาชีพเก่าก็ไม่เลิกกลับไปทำอย่างเก่าอีกปล้นจี้ฆ่าเจ้าทรัพย์ทั้งที่อายุตัวเองก็มากแล้วตอนนั้นปาเข้าไปจะเกือบจะ60แล้วบวชพระอยู่ตั้ง7ปีไม่ได้ขัดเกลาจิตใจบ้างเลยแม่เสียดายเวลาจริงๆไปปล้นจี้เขาฆ่าเขาโหดร้ายไม่พอใจใครก็ยิงก็ฟันตำรวจตามล่าตัวคนหนีหัวสุกหัวสุนพวกที่ญาติพี่น้องลูกเมียโดนฆ่าเขาก็แค้นเคืองกันอย่างหนักก็ช่วยตำรวจล่าด้วยแต่ล่าอย่างเงียบๆล่าอย่างลับๆไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวเสือลุ่มอยู่บ้านไม่ได้ต้องมาหลบอยู่ที่วัดแถวๆโบสถ์เนี่ยบางคืนก็นอนในป่าช้าบางคืนก็นอนที่ศาลาข้างเมนเช้าวันหนึ่งลูกศิษย์วัดก็ไปเจอศพนอนตายเนื้อตัวโดนฟันยับเลือดนองอยู่ข้างโบสถ์จำกันแทบไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะหน้าตาเละหมดวิ่งไปบอกพระพระเนนไปดูสมภารแก่นก็จำได้ว่าเป็นตาลุ่มมีรอยสักรูปหนุมานที่หลังนี่แหละเปรตที่มาร้องขอส่วนบุญท่านถึงเชื่อว่าเป็นเปรตตาลุ่มเพราะว่าตายข้างโบสถ์แล้วก็ทำบาปหนาที่สุดนายฤทธิ์ลูกชายก็เลยทำบุญไปให้เสียงก็เงียบไปครับนั่นเป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เราเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ ท่านผู้ฟังนี่เวรนี่กรรมของคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องชดใช้กันในชาติหน้าเสมอไปโดยมากคนเรานี่ต้องใช้กรรมกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้สึกไม่ได้คิดว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเนื่องมาจากสาเหตุอะไรแล้วในที่สุดก็มักจะโยนผลกรรมไปให้สิ่งที่มองไม่เห็นเช่นผีสางเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาด่าว่าสาปแช่งว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นมาไม่ได้นึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากกรรมที่ตัวเองเป็นคนก่อความชั่วร้ายที่ตัวเองได้ทำไว้ไม่เคยนึกถึงคอยแต่จะโยนความผิดไปให้สิ่งอื่นเป็นผู้รับเคราะห์กรรมอยู่เสมอเมื่อปลายสงครามอินโดจีนสมัยนั้นทุกคนทุกแห่งจะต้องมีการพรางไฟในตอนกลางคืนเพราะว่ากลัวข้าศึกจะเห็นสัญญาณเตือนภัยก็ใช้คล้องใช้กลองตามวัดเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นอำเภอที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมากเวลามีภัยทางอากาศก็จะประโคมคล้องกลองให้คนวิ่งลงหลุมหลบภัยพอพ้นอันตรายแล้วก็ตีคล้องตีกลองกันเพื่อบอกให้รู้ว่าปลอดภัยแล้วเวลากลางคืนเนี่ยทุลักทุเลมากมันมืดก็มืดแถมในหลุมหลบภัยก็ยิ่งมืดหนักขึ้นไปอีกจะใช้ไฟฉายก็ไม่ได้เจ้านายสมัยนั้นก็เคร่งครัดกลัวแต่ข้าศึกจะเห็นยิ่งถ้าบ้านใครมีงานในระยะนี้ก็จะคลุกคลักลำบากมากเมื่อขาดแสงสว่างแล้วงานก็จะเงียบเหงาสำหรับงานอื่นก็พอจะเลือกวันได้แต่ว่าไอ้งานศพนี่มันเลือกเวลาไม่ได้ถ้ามีคนตายระหว่างนี้ถึงจะคลุกคลักทุลักทุเลยังไงก็ต้องพยายามจัดให้สำเร็จเท่าที่จะสามารถทำได้แล้วในระยะนั้นเองคุณพระซึ่งเป็นอดีตในอำเภอได้ถึงแก่กรรมลงทำให้ญาติพี่น้องลูกหลานและผู้เคารพนับถือก็จำเป็นจะต้องจัดงานศพให้สมเกียรติเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือกันทั้งเมืองท่านเคยเป็นพ่อเมืองที่เมืองนี้มานานแล้วจนปลดเกษียณก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เป็นคนดีผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในงานศพคุณพระเนี่ยก็คือท่านขุนอดีตปลัดอำเภอซึ่งเป็นผู้ที่คุณพระนี่เคยชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นเสมียนฝึกหัดจนได้ดิบได้ดีมีตำแหน่งเป็นปลัดมีครอบครัวแล้วก็ไปตั้งหลักฐานบ้านช่องอยู่ต่างหากทีนี้ด้วยความสำนึกในพระคุณเนี่ยท่านขุนก็เลยเป็นผู้วิ่งเต้นจัดการทุกอย่างตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านของคุณพระเองเนี่ยเป็นเวลา15วันเวลากลางคืนถึงแม้จะต้องพรางไฟเป็นที่อึดอัดคลุกคลักแต่บรรดาแขกเรือก็มาร่วมฟังพระสวดกันแน่นบ้านทุกคืนตลอดระยะเวลา15วันท่านขุนจะมานอนเฝ้าศพทุกคืนไม่ได้ขาดก็เป็นที่ซาบซึ้งแก่น้ำใจแก่ลูกเมียของคุณพระเป็นอย่างมากก็มอบความไว้วางใจให้ท่านขุนเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างแต่ผู้เดียวจนพิธีพระราชทานเพลิงศพผ่านพ้นไปประมาณ1เดือนเมื่อถึงวันสงกรานต์ที่บ้านคุณพระก็จัดให้มีพิธีสงน้ำพระพุทธรูปตามที่เคยจัดมาเป็นประจำทุกปีแต่ปรากฏว่าพระพุทธรูปทองคำหนักประมาณ30บาทนี่หายไปค้นหากันทั่วบ้านก็ไม่เจอพระพุทธรูปองค์นี้คุณพระได้นำทองรูปพรรณของลูกชายคนโตที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปให้ช่างหล่อพระพุทธรูปที่กรุงเทพหล่อให้แล้วก็นำมารวมไว้กับพระพุทธรูปบูชาองค์อื่นๆบนหิ้งพระเพื่อจะระลึกถึงลูกชายเมื่อถึงวันสงกรานต์ก็ได้อัญเชิญมาสงน้ำเป็นประจำทุกปีเมื่อพระทองคำหายไปอย่างนี้ต่างก็เข้าใจว่าคนที่มางานศพน่ะมีเยอะอาจจะมีใครหยิบฉวยเอาไปแต่มาพิจารณาดูอีกทีก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าแขกที่มานี่ไม่มีใครที่จะไปที่หิ้งพระเนื่องจากหีบศพเนี่ยตั้งขวางเอาไว้จะมีก็แต่ท่านขุนซึ่งเป็นผู้เข้านอกออกในได้ต้องจัดโต๊ะหมู่บูชาอัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งเป็นประธานในพิธีสงฆ์เวลาเก็บท่านขุนก็คอยดูแลคนใช้ให้เก็บอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีใครจะแอบเข้ามาถึงหิ้งพระโดยไม่มีคนรู้คนเห็นได้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ให้คนไปเชิญท่านขุนมาปรึกษาหารือว่าจะทำยังไงต่อไปท่านขุนมาถึงก็ทำท่าแปลกใจก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นพระนี่ตั้งแต่วันที่คุณพระเสียเห็นแต่พระพุทธรูปองค์อื่นแล้วก็ไม่ควรจะไปแจ้งตำรวจจะทำให้เรื่องมันอื้อเฉาใหญ่โตสู้สืบเป็นการภายในเงียบๆไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวเป็นภาระหน้าที่ของท่านที่จะสืบหาตัวคนร้ายรายนี้ให้ได้ท่านว่าอย่างนั้น2เดือนผ่านไปเงียบไม่เคยมาส่งข่าวคราวให้ทราบอีกทั้งไม่เคยมาเยี่ยมใครให้คนไปหาที่บ้านก็บอกกำลังสืบอยู่ให้รอไปก่อนใจเย็นๆเข้าไว้อย่าเพิ่งกระโตกกระตากเดี๋ยวคนร้ายจะรู้ตัวซะก่อนเนี่ยเริ่มจะได้เบาะแสบ้างแล้วกำลังส่งสายออกไปสืบถ้าได้ร่องรอยแล้วจะแจ้งให้ทราบจนย่างเขาเดือนที่4ก็มีหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรคนใหม่ย้ายมาก็ไปเยี่ยมกราบคารวะภรรยาของคุณพระในฐานะที่เค คยเป็นคนในความอุปถัมภ์ของคุณพระมาตั้งแต่เป็นสิบตำรวจตรีนะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วทราบข่าวว่าคุณพระถึงแก่กรรมก็รู้สึกเสียใจแต่ก็มางานศพไม่ได้เพราะว่าติดราชการคุณนายก็เล่าสารทุกข์สุขดิบเรื่องพระพุทธรูปทองคำหายให้ทราบจะขอช่วยสืบให้ด้วยหมวดเองเขาก็รับคำว่าจะสืบเอาตัวคนร้ายให้ได้อย่างแน่นอนเพื่อเป็นการตอบสนองท่านผู้เคยมีพระคุณที่ชุบเลี้ยงมาจนได้ดีมีเกียรติมีชื่อเสียงอยู่จนขณะนี้ส่วนท่านขุนก็ไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธรูปออกมาเลยนอกจากจะไม่มีข่าวแล้วตัวท่านขุนเองก็เงียบหายไม่ได้ไปมาหาสู่เหมือนแต่ก่อนคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับท่านขุนก็มาเล่าให้คุณนายฟังบอกว่าท่านขุนเนี่ยล้มป่วยลงไปไหนมาไหนไม่ได้มาร่วม2อาทิตย์แล้วโดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นโรคอะไรสมัยก่อนตามอำเภอยังไม่มีโรงพยาบาลก็คงมีแต่สุขศาลาไม่มีหมอเช่นปัจจุบันก็อาศัยหมอยากลางบ้านใช้ยาสมุนไพรเป็นส่วนใหญ่แล้วภาวะสงครามด้วยคุณนายก็เลยไปเยี่ยมในฐานะคนสนิทคุ้นเคยพอเห็นสภาพท่านขุนคุณนายก็แทบจะน้ำตาร่วงเพราะสงสารท่านขุนนอนป่วยอยู่กับพื้นห้องที่รองด้วยใบตองกล้วยไม่มีฟูกหมอนเสื่อสาดอะไรทั้งนั้นทุรนทุรายตลอดเวลาผิวหนังจะปวดแสบปวดร้อนเหมือนกับถูกไฟไหม้บางแห่งจะพองมีน้ำเหลืองไหลซึมตลอดเวลานะพอน้ำเหลืองเยิ้มไปถึงไหนแผลผุพองก็จะรามไปเรื่อยๆร่างท่านขุนนี่ผอมแห้งผมร่วงหมดแล้วกินอาหารไม่ได้นอกจากน้ำข้าวแต่ก็กินไม่ได้มากว่าคอยแต่จะอาเจียนพูดก็ไม่ได้ลิ้นแข็งหลังจากที่คุยกับภรรยาของท่านขุนอยู่สักครู่คุณนายก็ขอตัวกลับนะแกก็ไม่เคยเห็นคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานขนาดนี้มาก่อนบอกโอ้ท่านขุนนี่คงจะเคยสร้างเวรสร้างกรรมมาชาติก่อนชาติไหนถึงต้องมารับกรรมอย่างนี้พออีก2วันต่อมาภรรยาท่านขุนก็มาบอกว่าท่านขุนถึงแก่กรรมแล้วแล้วเย็นวันนั้นน่ะผู้หมวดก็มาบอกว่าได้ตัวคนร้ายที่ขโมยพระพุทธรูปทองคำแล้วกำลังป่วยอาการหนักเพราะถูกไฟไหม้ผู้หมวดบอกว่าเมื่อคืนนี้ที่บ้านโนนสูงที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ3กิโลเมตรเกิดไฟไหม้ที่บ้านช่างทำทองก็ไปดูที่เกิดเหตุปรากฏว่าเพลิงลุกไหม้ห้องที่ช่างทองกำลังเป่าไฟไล่ทองอยู่ตัวช่างทองถูกไฟไหม้หมดทั้งตัวเลยเป็นที่แปลกใจว่าไฟไม่ได้ลุกลามไปที่อื่นไหม้ที่โต๊ะช่างทองนั่นแหละแล้วก็ลุกไหม้เสื้อผ้าในตัวช่างทองกว่าลูกเมียจะมาช่วยกันดับได้ตัวเกรียมไปหมดนะสอบถามแล้วก็เรื่องแดงขึ้นมาช่างทองเล่าว่าตัวเขาเองได้หลอมพระพุทธรูปทองคำองค์หนึ่งเมื่อเดือนก่อนซึ่งมีท่านขุนนี่แหละเป็นผู้เอามาว่าจ้างโดยให้ค่าจ้างอย่างมากที่สุดในชีวิตการเป็นช่างทองยังไม่เคยได้ค่าแรงมากขนาดนี้ทีแรกก็ว่าจะไม่ทำเพราะว่าเท่ากับเผาพระพุทธรูปกลัวบาปหนักกลัวตกนรกแต่ก็ทนความเย้ายวนของอำนาจเงินไม่ไหวก็เลยตัดสินใจยอมรับทำโดยหลอมเป็นสร้อยคอบ้างสร้อยข้อมือบ้างเห็นว่าจะนำไปขายที่โคราชพอหลอมเสร็จก็มอบให้ท่านขุนไปนับตั้งแต่หลอมพระพุทธรูปทองคำองค์นั้นไปแล้วถึงแม้จะได้เงินมากก็ไม่สบายใจหวาดผวาเวลานอนก็สะดุ้งฝันแต่ว่าไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาจนมาถึงตอนเย็นวันนี้กำลังเป่าไฟไล่ทองอยู่ดีๆไฟก็ลุกพรึบขึ้นมาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวทำทองมา20กว่าปีไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่นี่เหมือนกับมีคนโยนดวงไฟเข้ามาใส่ขณะเป่าไฟทำให้ไฟลุกขึ้นไหม้โต๊ะทำทองเสื้อผ้าที่สวมอยู่จะถอดก็ถอดไม่ได้ก็คิดว่าตัวคงจะมีชีวิตอยู่ไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้ตัวเขาคิดว่าบาปหนักที่เกิดจากการหลอมพระพุทธรูปทองคำเนี่ยเอาพระมาเผาเนี่ยต้องได้รับกรรมอย่างนี้ก็ขอสารภาพเพื่อเป็นการใช้กรรมไปกับความทุกข์ทรมานที่ได้รับกรรมที่ได้ก่อขึ้นไว้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยครับกรรมสนองให้เห็นทันตาดังชีวิตของคนทั้งสองที่ต้องรับกรรมที่เกิดขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกันอย่างไม่คาดฝันเลยครับคุณแสวงบ้านจะอยู่จังหวัดอ่างทองครับแกเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2509ได้มีคนแถวบ้านแกไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ไปโดนรถชนตายเขาไปทำงานเป็นคนส่งจดหมายก็บุรุษไปรษณีย์นั่นแหละครับดูเหมือนสมัยก่อนนี่เขาจะใช้จักรยานกันหรือว่าเลิกงานแล้วเขาไปขี่จักรยานก็ไม่แน่ใจตอนที่รถชนเนี่ยแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนที่เขาโดนรถมันชนเนี่ยเขาขี่จักรยานอยู่มันชนแล้วก็ทับซะหัวเละเลยตอนนั้นเขาอายุแค่30กว่าๆเท่านั้นเอง อุตส่าห์ทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ที่บ้านแล้วก็ไปทำงานหาเงินก็กลับไปโดนรถชนตายน่าสงสารจังเลยชาวบ้านก็สลดใจไปตามๆกันพอตายแล้วพ่อกับแม่กับเมียเขาก็ไปรับศพกลับมาตั้งสวดที่วัดคือคนไม่ว่าจะไปตายที่ไหนพอตายแล้วเนี่ยญาติก็ต้องรับศพกลับบ้านเกิดไม่อยากไปเผาที่อื่นกันหรอกนี่ก็เหมือนกันคุณแสวงจำได้ป่ะวันนั้นน่ะฝนตกพรำพรำสมัยนั้นถนนหนทางยังเป็นดินอยู่เลยฝนตกแล้วรถที่บรรทุกศพมาก็เข้าไม่ได้ทางมันเละเทะไปหมดเป็นโคลนเป็นลมเข้ามาก็คงไม่ถึงวัดน่ะแล้วเผลอๆเข้ามาแล้วกลับรถออกไปไม่ได้เดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่เพราะฉะนั้นคนขับรถมันก็กลัวกลับไม่ได้ก็เลยต้องหามศพกันเอามันไม่ยอมเอารถเข้ามามันก็ทุลักทุเลหน้าดูเหมือนกันว่าทางมันลื่นหามหามกันมาคนหามก็ลื่นล้มโลงกระแทกเกือบพังโอ้ยถ้าโลงแตกนะยุ่งกันแน่เลยเขาก็หามกันมาทุลักทุเลมาจนกระทั่งถึงวัดแล้วก็นึกว่าไม่มีอะไรไอตอนขึ้นบันไดศาลานี่เชือกดันขาดโลงนี่หล่นกระแทกขั้นบันไดไม้โลงนี่แตกแบะออกจากกันคนตายนี่กลิ้งหลุนหลุนลงไปตามขั้นบันไดผู้คนก็ตกตะลึงกันหมดร้องกันเอะอะลั่นวัดพระเนนตกใจลูกศิษย์วัดวิ่งไปดูเห็นแล้วบางคนถึงก็ร้องไห้วิ่งกราบกุฏิเลยเพราะสภาพศพมันน่าเกลียดน่ากลัวมากแล้วกลิ่นของมันก็ร้ายกาจนักหมาวัดได้กลิ่นของเน่าเหม็นมันก็จะนึกว่าเป็นอาหารหรือไงไม่รู้มันพากันวิ่งกรูเข้าไปจะกินศพผู้คนก็ต้องช่วยกันไล่ให้มันออกไปคุณแสวงนี่อยู่บนศาลาดูเขาช่วยกันไล่หมาหมามันก็อยากจะกินศพนะมันก็ไม่ยอมไปต้องหาไม้มาไล่ตีมันมันถึงหนีไปตั้งหลักอยู่ใต้ถุนกุฏิรีบช่วยกันยกศพขึ้นศาลาแล้วก็ต่อโลงประกอบให้เข้าที่เข้าทางใช้ไม้ตามที่พอจะอาศัยใช้ใส่ศพไปได้ตกกลางคืนน่ากลัวมากฝนก็พรำพรำเดือนก็มืดตื้อจ้ะจุดตะเกียงเจ้าพายุสองดวงมันสว่างแต่ก็ยังสู้ความมืดไม่ได้คุณแสวงนอนค้างที่วัดช่วยงานศพเขาเพราะว่าชอบพอรักใคร่กับยายของคนตายมานานแล้วหนาวก็หนาวหนาวสั่นไปหมดหมาวัดมันพากันส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนเสร็จแล้วตอนดึกๆก็มีเสียงเหมือนกับคนมาเดินอยู่ที่ใต้ถุนศาลาเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นไม่มีใครกล้าลงไปดูว่าใครมันเดินปล่อยให้มันดังอยู่ตั้งนานกลัวจนเกือบจะเป็นลมตายโบราณเขาบอกว่าถ้าหมาหอนเนี่ยมันเห็นผีก็เลยกลัวกันใหญ่สงสัยว่าผีคนตายมันต้องมาแน่ๆนะคุณแสวงก็สวดมนต์ไหว้พระไม่เป็นอันหลับอันนอนนะพวกขี้เหล้านึกว่าเมาแล้วไม่กลัวผีที่ไหนได้พอหมาหอนเลิกกินเหล้ากันเลยพากันเงียบกริบยังไม่ส่งเสียงเอะอะอีกแต่นั่งมองตากันลูกสาวตัวเล็กๆของคนตายอายุตอนนั้นก็คงจะสัก3ขวบอยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้จ้านั่งมองไปทางบันไดศาลาชี้นิ้วไปแล้วก็เรียกบอกพ่อมาพ่อมาพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อไปไหนมาพ่อมาแล้วแม่ทั้งที่กลัวกันมากแต่ไม่ว่าใครก็พากันมองตามไปตามที่เด็กชี้ไปบันไดทางขึ้นน่ะก็ว่างเปล่าไม่เห็นมีใครสักคนเดียวแต่เด็กกลับมองว่าพ่อเดินมาแม่ของเด็กหรือว่าเมียคนตายนั่นแหละก็ถามลูกว่าไหนลูกฝันไปแล้วนอนซะเถอะแต่เด็กก็บอกว่าพ่ออยู่นั่นน่ะเดินมาแล้วหยุดไม่เข้ามาแม่ไปรับพ่อมาสิไปรับพ่อมาตอนนั้นเองกลิ่นเหม็นก็โชยอยู่เต็มศาลาคุณแสวงนี่ขนลุกเกรียวคนตายมาแน่ๆเนี่ยไม่อย่างนั้นคงไม่เหม็นตลบอย่างเงี้ยจะว่ากลิ่นจากโลงศพออกมาก็คงไม่เหม็นขนาดเกือบสำลักอย่างนั้นเสียงหมาก็หอนกันไม่หยุดมันเป็นคืนที่ทำให้คุณแสวงนี่ขนหัวลุกจริงๆนะเสร็จแล้วเด็กก็บอกว่าพ่อหายไปแล้วพ่อไปไหนแล้วแม่เด็กไม่เห็นคนตายแล้วกลิ่นก็จางหายไปแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เชื่อว่าผีคนตายมาได้ยังไงตอนเผาก็มีเรื่องน่ากลัวอีกเพราะไฟกำลังลุกอย่างนั้นก็มีเสียงคนร้องไห้เป็นเสียงผู้ชายเวลาก็เย็นมากแล้วคนมาเผาศพก็กลัวรีบกลับไปอย่างเร่งร้อนเลยเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นมันก็ดังมาจากเมนเผาศพแหละนะแต่ว่าตอนนั้นไม่มีใครหรอกไม่มีใครสักคนที่ไปร้องไห้อยู่แถวนั้นพวกเจ้าภาพก็ไปที่ศาลาใหญ่กันหมดแล้วสัปเหร่อเนี่ยรีบใส่ไฟโหมเป็นการใหญ่เพื่อจะให้ศพมอดไหม้ก่อนจะมืดค่ำนะคืนนั้นผีเข้าฝันเมียบอกเป็นห่วงลูก3คนเลี้ยงลูกให้ดีๆอย่ามีผัวใหม่เดี๋ยวลูกจะลำบากนะเมียเขาก็ดีไม่มีผัวใหม่เลี้ยงลูกจนโตลูกเขาดีทั้ง3คนเลยครับ นี่เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณแสวงเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดจังหวัดอ่างทองครับ ที่จังหวัดชลบุรีครับมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งชาวบ้านก็ชอบเอามาเล่าให้ลูกให้หลานฟังเป็นเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับต้นมะขามใหญ่ต้นหนึ่งที่ทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยต้องจดจำมันไปจนวันตายมันเกิดพายุฤดูร้อนในปีหนึ่งพายุในรุนแรงมากพัดเอาต้นมะขามใหญ่นะโค่นชนิดถอนรากถอนโคนแล้วมันก็ล้มลงไปทับคนตายซะอีกด้วยคนตายเป็นผู้หญิงแก่แล้วบ่ายวันนั้นแกออกไปหาเก็บผักแกเป็นคนยากจนข้นแค้นไม่ค่อยมีอะไรจะกินแล้วก็ยังต้องอยู่ตัวคนเดียวซะอีกมีผัวแต่ไม่มีลูกพอผัวตกต้นตาลตายแกก็ต้องอยู่คนเดียวเรื่อยมานานหลายสิบปีวันนั้นตอนบ่ายแกออกไปหาเก็บผักเสร็จแล้วพายุฝนมันมากระทันหันแล้วก็พัดโหมกระหน่ำอย่างหนักเลยแกก็กำลังจะรีบกลับบ้านเสร็จแล้วมันก็เกิดเหตุขึ้นมะขามใหญ่ล้มลงทับแกตายคาที่เลยกว่าจะมีชาวบ้านไปเห็นแกก็ตายแล้วตายอยู่กลางทางที่ทอดสู่บ้านของแกนั่นแหละชาวบ้านต้องช่วยกันขุดดินเพราะว่ายกเคลื่อนย้ายต้นมะขามไม่ไหวขุดดินเพื่อเอาร่างไร้วิญญาณของแกออกมาแล้วก็เอาไปให้พระสวดแล้วก็เผาที่วัดเรื่องเผาศพนั้นผ่านพ้นไปแล้วก็ยังเหลือแต่เรื่องต้นมะขามที่ล้มขวางทางสัญจรอยู่ไม่มีใครจัดการเพราะว่ามันเป็นต้นไม้มีเจ้าของต้นไม้ก็คือเจ้าของที่ดินที่ต้นมะขามมันยืนต้นอยู่แต่ดั้งเดิมก่อนที่จะโค่นล้มลงเจ้าของต้องจัดการกันเองแต่ว่าวิญญาณคนตายในเข้าสิงในต้นไม้เจ้าของเอาเลื่อยมาตัดจะเอาไม้ไปทำเขียงทำฟืนเลื่อยเข้าไปหน่อยก็เหมือนเลื่อยถูกยึดแน่นขยับไม่ได้เลื่อยไม่ไปกว่าจะช่วยขยับเลื่อยออกมาได้ก็เหงื่อท่วมตัวเอ๊เลื่อยไม่ได้มันแปลกมากก็นึกว่ายางไม้มันคงจะเกาะใบเลื่อยก็เลยทำให้เลื่อยฝืดมากทีนี้ก็เปลี่ยนจากเลื่อยมาเป็นขวานใช้ขวานเอาขวานฟันลงไปทีเดียวเท่านั้นนะเกิดเรื่องเลยคมขวานนี่ฝังแน่นดึงไม่ออกเหมือนกันมีดก็เหมือนกันฟันลงไปก็ติดเนบอีกอ้าวจะทำยังไงล่ะทีนี้ก็ได้แต่มองหน้ากันอย่างหาทางออกไม่เจอต้นไม้ก็ล้มขวางทางจะต้องรีบตัดไม่งั้นคนอื่นก็เดือดร้อนทำอะไรไม่ได้ก็ต้องหยุดก่อนคิดหาทางกันว่าจะเอายังไงเจ้าของก็คือสองพ่อลูกพ่อกับลูกสาวเป็นคนดีด้วยกันทั้งคู่พวกเขาช่วยกันบอกให้ชาวบ้านรู้ถึงสาเหตุที่จัดการต้นไม้ไม่ได้แล้วก็เล่าเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นพวกเขาก็เล่าไปอย่างตรงๆแต่ก็มีชาวบ้านบางคนหัวเราะหาว่าสองพ่อลูกนะขี้เกียจแก้ตัวไม่เข้าเรื่องคงจะไม่อยากเอาต้นไม้ออกให้พ้นทางไอ้ขี้เมาบางคนก็บอกย่างข้าไหมล่ะเอาป่ะขี้เมาอาสาพวกนั้นมีกันอยู่สองคนเพื่อนกันจะหาเงินซื้อเหล้ากินนอกจากเอาเงินแล้วก็จะเอาไม้ไปทำฟืนด้วยว่าจะให้เมียเอาไปหุงข้าวมันนึกอย่างนั้นสองพ่อลูกเจ้าของที่ก็ตกลงแม้จะรู้ว่าถูกเอาเปรียบสองขี้เมาก็แบมือขอเงินก่อนด้วยสองพ่อลูกก็ให้พวกเขาก็เอาเงินไปกินเหล้ากันจนหมดเมาแอทำอะไรไม่ไหวเลยพอเงินหมดก็ไม่อยากทำอะไรกันแล้วก็ได้หารือกันว่าจะโกงราคาเรียกเงินอีกเสร็จแล้วก็ไปหาสองพ่อลูกในวันรุ่งขึ้นหลังจากสั่งเมากันดิบดีแล้วไปบอกว่างานนี้มันยากจริงๆทั้งที่ยังไม่ได้ทันได้ลงมือกันเลยสองพ่อลูกเจ้าของที่เขาก็ไม่ค่อยมีเงินแต่ก็เจียดให้ไปเพราะว่าเกรงชาวบ้านจะเดือดร้อนจากต้นมะขามของตัวสองขี้เหล้าได้เงินแล้วก็ซื้อเหล้ากินหมดอีก จะไปยากอะไรวะก็ขอเพิ่มอีก มันตกลงกันอย่างนั้น มันโง่อยู่แล้วอ่ะกะแค่เอาเลื่อยมาเลื่อยต้นไม้เนี่ยยังทำกันไม่ได้นะมันโง่ พอดีกับชาวบ้านก็เดือดร้อนถามสองพ่อลูกว่าเมื่อไรจะเอาต้นไม้ไปพ้นทางสักทีคนเป็นพ่อก็เลยเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าเรื่องมันเป็นยังไงสองขี้เมาไม่ยอมทำงานให้ทั้งที่เอาเงินไปตั้งสองครั้งแล้วตอนนี้เองที่พวกชาวบ้านก็ทนดูอยู่ไม่ได้ก็พากันไปชี้หน้าไอ้ขี้เมาทั้งคู่ว่างานนี้ต้องทำให้เรียบร้อยนะไม่งั้นโดนดีแน่เจอเข้าแบบนั้นสองขี้เมาก็เลยต้องลงมือแต่เลื่อยทำอะไรไม่ได้เจ ก็เล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านเคยรู้สันดานสองขี้เล่านี่ก็หัวเราะเมียของไอ้ขี้เมาทั้งสองเนี่ยก็เล่นงานด้วยบังคับให้กลับไปทำงานให้เรียบร้อยเพราะว่าตัวเองก็อยากจะได้ไม้ไปทำฟืนด้วยทั้งสองขี้เมาก็จำใจกลับไปอีกเมียก็ตามไปคุมเสร็จแล้วก็ได้ประจักษ์ความจริงด้วยตาตัวเองว่าคมเลื่อยทำอะไรต้นไม้นั้นไม่ได้จริงๆซ้ำใบเลื่อยยังติดแงกขยับไม่ได้ซะอีกด้วยแล้วที่พากันตกตะลึงพึงเพลิดก็คือแผลต้นไม้ที่ถูกเลื่อยมีเลือดไหลออกมาแล้วก็มีบางแผลที่แห้งกรังเหมือนเป็นบาดแผลที่ตกสะเก็ดเรื่องนี้รู้ถึงหูพวกชาวบ้านก็พากันมาดูว่ามันเป็นความจริงหรือว่าขี้เมามาเล่นกลก็เห็นกันว่ามันเป็นจริงตามที่พวกนั้นเล่าจะต้องมีอาถรรพ์หรือว่าอาเพศอะไรสักอย่างก็พากันไปหาท่านสมภารที่วัดไปขอให้ท่านช่วยท่านก็ว่าน่าจะเป็นด้วยดวงวิญญาณของยายคนที่โดนต้นไม้ทับตายนั่นแหละให้เจ้าของต้นไม้จุดธูปบอกเล่าซะก่อนแล้วค่อยลงมือตัดทอนกันสองพ่อลูกพอรู้อย่างนั้นก็จุดธูปขึ้นมาแล้วก็บอกเล่าดวงวิญญาณของคนตายไม่น่าเชื่อว่าระหว่างที่บอกเล่าอยู่นั้นต้นมะขามที่ล้มอยู่เนี่ยมันสั่นสะท้านยังกับมีมือยักษ์มาจับเขย่าทำเอาสองพ่อลูกน่ะตกใจกลัวระหว่างนั้นมีชาวบ้านหลายคนอยู่ตรงนั้นด้วยก็พากันจ้องมองกิ่งมะขามล้มที่มันสั่นไหวไม่มีใครพูดอะไรเลยมีแต่หวาดกลัวพวกเขาก็พากันไปเล่าให้สมภารที่วัดฟังอีกท่านก็บอกว่านั่นแหละเขารับรู้แล้วลงมือตัดทอนได้เลยแต่สองพ่อลูกก็ไม่กล้าชาวบ้านก็ไม่กล้าเหมือนกันจึงได้พากันไปที่บ้านของขี้เมาทั้งสองที่ได้รับเงินทองก็เอาไปแล้วแต่ไม่ได้ทำงานให้เขาสมกับค่าจ้างสองขี้เมาก็กลัวแต่ก็กลัวพวกชาวบ้านหมู่มากก็เลยแข็งใจลงมือเลื่อยก่อนเลื่อยก็ยกมือไหว้กราบประหลกอยู่ข้างต้นมะขามมันด้วยเสร็จแล้วทั้งคู่ก็จัดการตัดถอนต้นมะขามเคลื่อนย้ายพ้นทางเดินได้อย่างไม่มีเหตุร้ายเป็นไปโดยราบรื่นดีมีบางอย่างอะไรในโลกเนี่ยที่เรายังไม่รู้อีกเยอะนะครับถึงรู้ก็ยังไม่เชื่อนะถึงเชื่อก็ยังไม่ทําแล้วในที่สุดผลก็มันก็ปรากฏออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นที่ชลบุรีครับมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงเกิดกับบ้านหลังหนึ่งครับที่อยู่ที่จังหวัดนครปฐมบ้านหลังนี้คุณวิชัยอยู่กับปู่คุณวิชัยไม่มีพ่อแล้วพ่อตายตั้งแต่เขาเรียนอยู่ชั้นป.4พ่อเจออุบัติเหตุตกลงมาจากตึกที่พ่อไปทำงานก่อสร้างอยู่มันน่าแปลกที่ว่าพ่อเป็นคนคุมงานก่อสร้างแต่พ่อก็ไปตกจากตึกนั้นน่ะเขาเล่ากันว่าพ่อเป็นลมหน้ามืดในระหว่างคุมงานก็เลยพลัดตกจากตึกชั้นที่4ลงมานะปู่ร้องไห้แม่ร้องไห้แต่ว่าในงานศพนั้นปู่กับแม่ไม่ได้พูดกันเลยนะเวลานั้นคุณเสถียรที่เล่าเรื่องเนี้ยโตเป็นหนุ่มแล้วเรียนจบมหาวิทยาลัยหลังจากวันที่ปู่เลี้ยงฉลองรับปริญญาให้เขาได้3วันปู่ก็จากไปมันเป็นความรวดเร็วกระทันหันเหลือเกินปู่ยินดีกับความสำเร็จของเขาได้เพียง3วันน่ะมันสั้นจู่ๆปู่ไม่น่าตายเลยยังไม่แก่มากอายุแค่70เท่านั้นปู่น่ะตายโหงเหมือนพ่อเลยคือปู่น่ะชอบกินปลาวันนั้นก็ให้ลุงเตี้ยคนเก่าคนแก่ที่ทำงานอยู่กับปู่เรื่อยมานี่ขับรถพาไปกินปลาที่สุพรรณระหว่างทางกลับมารถไปชนกับรถบรรทุกปู่ตายส่วนตัวลุงเตี้ยที่พาไปไม่เป็นอะไรมันก็น่าแปลกทั้งที่นั่งมาข้างหน้าคู่กันแต่เขาว่ามันมักจะเป็นแบบนั้นรถชนกันแบบนั้นคนขับมักจะรอดเพราะว่าคนขับก็จะเบี่ยงหนีซะทันไม่พุ่งประสานงาโดยสัญชาตญาณของคนจะต้องรักตัวกลัวตายเอาตัวรอดไว้ก่อนแม่ก็เล่าว่าใจหายวาบเมื่อได้ข่าวรถปู่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าแม่นึกว่ายังไงเสียคุณเสถียรต้องไปกับปู่ด้วยแต่มันไม่ใช่ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาโชคดีที่ปู่ชวนแล้วเขาก็จะไปจะเกิดเสียดท้องไปไม่ได้มันเป็นโรคประจำตัวของเขาเป็นมาตั้งแต่อายุ12ที่แรกปู่ก็จะเปลี่ยนใจว่าจะไปวันหลังแต่พอดีว่าปู่นัดกับพวกที่ชอบของเก่าโบราณพวกนั้นปู่จะไปดูของชิ้นนั้นแล้วปรากฏว่าของชิ้นนั้นอยู่ในรถที่เบาะด้านหลังปู่

พ่อเรียนช่างก่อสร้างแม่น่ะเป็นลูกสาวแม่ค้าเสร็จแล้วปู่ก็ให้คนข่มขู่ให้แม่น่ะเลิกกับพ่อแม่ไม่เลิกปู่ก็จ้างคนเอาไปฆ่าแต่แม่รอดมาได้แล้วก็รู้หมดว่าเป็นแผนการของปู่เพราะว่าพวกสองคนน่ะก็คุยกันโดยคิดว่าแม่ตายแล้วพ่อน่ะพาแม่หนีปู่ตามเจอขอร้องให้พ่อกลับแต่พ่อไม่ไปก็เลยต้องยอมให้พาแม่เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยแต่แม่น่ะอึดอัดใจมากเพราะว่าปู่ร้ายมากจนแม่ทนไม่ไหวก็เลยหนีขณะตั้งท้องนะเสถียรเนี่ยอยู่ในท้องของแม่ตอนนั้นไปคลอดที่บ้านยายปู่อยากได้หลานก็ให้พ่อไปขอมาเลี้ยงนะเขาก็ไม่อยากเชื่อว่าปู่จะเป็นคนอย่างนั้นต่อมาเหตุที่ทำให้เขาตกใจก็คือหุ่นยายแก่ที่ว่าเอาไว้ในห้องปู่น่ะหายไปโดยคืนนั้นดึกสงัดก็ฝันว่ายายแก่เดินออกไปจากบ้านพอเช้าเขานึกได้ก็รีบไปดูในห้องปู่ก็ไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเขาก็ไม่เข้าใจว่าหุ่นมันหายไปได้ยังไงมีคนขโมยเอาไปหรือว่าแกเดินออกไปเองเออแปลกครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆฟังดูน่ากลัวน่ากลัวฟังไว้เฉยๆอย่าไปคิดอะไรมากแล้วกันนะครับ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังนายถนอมนี่เมียดีกับเขาอย่างไรแต่ตัวนายถนอมเองนี่มันยังไงชอบกลอยู่ทั้งที่อยากได้อะไรเมียก็หาให้อยากจะได้มอเตอร์ไซค์เมียก็ซื้อให้ใหม่เลยพอวันหนึ่งอยากจะได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขาเรียกโน้ตบุ๊กเอาเมียก็ซื้อให้ไม่ใช่ว่าเมียเป็นคนร่ำรวยอะไรแต่ว่าเมียมีงานทำของที่ซื้อมันก็เงินผ่อนเงินเชื่อทั้งนั้นแหละผัวอยากจะได้อะไรก็หามาประเคนเสร็จแล้วก็มีมือถืออีกด้วยมือถือนี่ก็อย่างราคาเป็นหมื่นเลยนะไม่ใช่พันสองพันคุณวิไลถามคนรู้จักกันว่าทำไมเมียเขาถึงได้ลุ่มหลงอะไรเขาขนาดนั้นงานการก็ไม่เห็นเขาจะทำอะไรเลยวันๆก็ขับรถปื๊ดไปโน่นปื๊ดมานี่ไม่ได้หยิบจับงานหรือว่าไปทำงานอะไรสักอย่างที่ชาวบ้านไม่รู้เนี่ยทีนี้ก็มีคนบอกคุณวิไลว่าก็อย่างที่รู้นั่นแหละเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่ว่าเมียรักเขามากอะไรที่เป็นความสุขความชอบของเขาเขาก็จะหาให้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าวาสนาเขาดีมากเลยนะคุณวิไลบอกว่านี่ถ้าเขาเป็นลูกหลานฉันแล้วทำตัวเหลวไหลอย่างเงี้ยฉันต้องเรียกมาเทศให้ฟังวันละหลายรอบแน่ๆเลยคนที่กินแรงคนอื่นคิดว่าคงไม่มีใครชอบใครสนับสนุนหรอกนายถนอมคนนี้อายุ30แล้วส่วนเมียก็ราวๆ25คุณวิไลหรือว่าป้าวิไลเนี่ยแกไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับฝ่ายหญิงเพราะว่ามาจากที่อื่นส่วนตัวนายถนอมเองเนี่ยป้าวิไลรู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเป็นใครแล้วก็เป็นยังไงครอบครัวเขาก็ไม่ใช่ว่าย่ำแย่อะไรก็ดีฐานะดีมีนามีไร่แต่พอมาถึงยุคสมัยของเขาเขาขายกินหมดก็เลยเหลือแต่ที่บ้านพ่อเขาตายแม่เขาไปมีผัวใหม่ตอนแรกๆเขาก็อยู่บ้านคนเดียวต่อมาก็ได้เมียคนหนึ่งเลิกกันแล้วก็ได้อีกคนก็เลิกกันอีกไม่มีลูกด้วยกันแล้วก็มาได้คนนี้เป็นเมียคนที่สามก็ไม่มีลูกด้วยกันอีกสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นหมันหน้าตานายถนอมนี่ไม่ใช่ว่าจะดีเด่อะไรหรอกตัวใหญ่ผิวขาวเสียงดังออกจะนักเลงนิดๆกินเหล้าเมายาเมาแล้วเก่งไม่เมาไม่เท่าไหร่อ่ะเมียเขาหน้าตาดีรูปร่างผอมๆหุ่นดีใช้ได้ข่าวมีมาเรื่อยว่าผัวเมียคู่นี้มีปากมีเสียงเถียงกันบ่อยๆในช่วงหลังเมียคงจะสุดทนที่เขาเอาแต่ใจตัวเองอยากจะได้โน่นได้นี่ไม่หยุดไม่ย่อนแล้วก็ให้เมียหาเลี้ยงด้วยเขาข่มขู่จะฆ่าเมียถ้าไม่เอาเงินมาให้เขาใช้มั่งเมียก็บอกเงินไม่เหลือแล้วเพราะจะต้องผ่อนส่งของตั้งหลายอย่างอยู่มาวันหนึ่งเกิดอยากจะได้รถปิกอัพเมียขัดใจสิเพราะไม่มีปัญญาจะทำอย่างนั้นเงินเดือนไม่พอส่งหนี้เก่าก็ยังไม่หมดเขาโกรธหาว่าเมียเรื่องมากพูดยากพอกินเหล้าเมาก็หาเรื่องกลด่าแล้วยังไงไม่รู้ราวๆเที่ยงคืนเสียงเมียร้องให้คนช่วยเสร็จแล้วไฟลุกตัวเขาเองก็ร้องโอยโอยดังอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านได้ยินเสียงก็เห็นไฟลุกไหม้ควันขโมงอยู่ในบ้านก็รีบไปช่วยกันพังประตูเข้าไปลากตัวนายถนอมออกมาได้ส่วนเมียชาวบ้านเข้าไม่ถึงเลยเพราะไฟมันลุกท่วมหมดแล้วเขารอดตายแต่ว่าเมียน่ะไม่รอดเขาโดนไฟลวกปางตายเขาให้การกับตำรวจว่าเขาจะฆ่าตัวตายกับเมีย เอาผ้าห่มมาคลุมตัวแล้วก็เอาน้ำมันราดจุดไฟแต่ทนร้อนกันไม่ไหวก็เลยร้องแต่ตำรวจไม่เชื่อคิดว่าเขาต้องเผาเมียแน่ๆก็เลยมีการดำเนินคดีกันไปนายถนอมนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลคลุ้มคลั่งมองเห็นไปว่าเมียมาหาเมียมารับไปอยู่ด้วยก็ส่งเสียงร้องห้ามเมียบอกว่าเขาไม่ไปไม่อยากตายเขาอยากอยู่ต่อไปมึงไม่ต้องมารักกูไม่รักมึงแล้วเขาร้องบอกวิญญาณเมียที่มาหาเนี่ยกูเกลียดมึงกูไม่รักมึงอะกูจะอยู่มึงตายแล้วมึงก็ไปที่มึงจะไปยุ่งอะไรกับกูมึงไปเถอะไปที่ชอบเขาลุกขึ้นมาเพ่นลงมาจากเตียงพยาบาลต้องช่วยกันจับตัวเอาไว้กลางดึกเนี่ยขณะที่คนป่วยอื่นๆเขาก็นอนหลับกันอยู่ตอนนั้นต่อมาอีกวันนึงเขาเดินออกไปนอกห้องไม่มีใครเห็นออกไปข้างนอกไปที่ระเบียงโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปบนขอบระเบียงพอดีเหลือเกินที่เจ้าหน้าที่ชายคนหนึ่งของโรงพยาบาลเขาเดินผ่านมาเห็นก็คว้าตัวเขากระชากลงมาเขาไม่รู้ตัวเลยว่าออกมาได้ยังไงเขารู้แต่ว่าเมียมาเรียกมาชวนไปเมียรออยู่ข้างล่างกวักมือเรียกให้เขากระโดดไปหาปรากฏว่าคราวนั้นนายถนอมรอดตายกลัวจนตัวสั่นญาติของเขาเอาธูปมาจุดให้เขาบอกเล่าดวงวิญญาณของเมียให้เขาขออโหสิกรรมอย่าได้จองเวรกันเลยเขาก็ทำตามทุกอย่างคืนต่อมานายถนอมหายตัวไปจากเตียงอีกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลเห็นใครคนหนึ่งเดินไปขาวๆอยู่ที่กลางสนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลก็รีบไปดูแต่เขาหายตัวไปตามไม่ทันไม่น่าเชื่อว่าเขาไปอยู่ที่ลานจอดรถทางด้านหลังตึกผู้ป่วยแถวๆนั้นไม่มียามไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นก็คือไฟลุกท่วมตัวเขาเหมือนกับเขาจุดไฟเผาตัวเองนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่ลานจอดรถกว่าคนจะไปเห็นเขาก็โดนไฟคลอกใกล้จะตายแล้วกว่าจะดับไฟกว่าจะนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินอาการเขาก็เข้าขั้นตรีทูตนั่นก็คือใกล้จะตายแล้วผลสุดท้ายพิษร้ายของพระเพลิงก็เผาไหม้จนกระทั่งเขาทนไม่ไหวก็ขาดใจไปไม่มีใครรู้ว่าเขาไปเอาไฟที่ไหนมาจุดเผาตัวเองแล้วไฟทำไมลุกเผาไหม้รวดเร็วน่าจะมีน้ำมันไวไฟราดรดเนื้อตัวด้วยแล้วสิ่งเหล่านี้เขาได้มันมาจากไหนมีคนออกความเห็นว่าผีเมียเขานั่นแหละที่ทำให้เกิดขึ้นเธอมาเผาเขาเพื่อจะเอาไปอยู่ด้วยกันญาติพี่น้องของเขาก็เชื่อทำนองนี้ด้วยมีบางคนพูดว่านั่นแหละมันเป็นกรรมที่ตามมากระชั้นชิดเพียงไม่กี่วันก็เห็นผลทันตาไม่ทันได้เข้าไปชดใช้ในคุกก็ต้องมาชดใช้ด้วยชีวิตตัวเองซะก่อนแต่ไม่ว่ามันจะยังไงก็ตามคนส่วนใหญ่ก็สงสารเมียเขาที่ต้องมาตายในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าหล่อนรักเขาสงสารเขาแท้ๆที่ทำให้ตัวหล่อนเองต้องอายุสั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องของนายดำนายดำนี่เป็นคนวัยหนุ่มชะกันคนหนึ่งมาจากอีสานมาเช่าบ้านอยู่ที่จังหวัดนนทบุรียึดอาชีพขับแท็กซี่หาเงินนายดำนี่ตั้งใจว่าจะต้องตั้งตัวให้ได้จะต้องหาเงินเก็บให้ได้สักก้อนหนึ่งแล้วก็จะมีกิจการอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองพอมีกิจการแล้วทีนี้ล่ะเขาก็จะลืมตาอ้าปากได้ไม่ต้องเป็นลูกจ้างลูกอ่อนใครอีกแล้วมันเป็นความฝันที่ชาตินี้เขาจะต้องไปให้ถึงให้ได้นะเขาคิดอย่างนั้นนายดำก็เลยกินอยู่ใช้จ่ายประหยัดมากกินพวกผักกันซะเป็นส่วนใหญ่ซื้อผักถูกๆมาจากแม่ค้าที่ขายเลหลังเสร็จแล้วก็เอามาทำกินมาดีเหลือเกินที่เมียของเขาเป็นคนดีหล่อนเข้าใจสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายในชีวิตเอาไว้เพราะว่าได้ปรึกษาหารือตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยลูกเต้ายังไม่ต้องไปมีมันตอนนี้เก็บเงินตั้งตัวก่อนแล้วก็ค่อยมีมันก็ยังไม่สายเกินไปเพราะว่าอายุของเมียเนี่ยยังไม่มากนายดำไปขับแท็กซี่เมียก็รับซักรีดเสื้อผ้าก็เลยมีรายได้2ทางเขาไม่ได้ขับแค่กะกลางวันยังขับกะกลางคืนอีกด้วยทำงานหามรุ่งหามค่ำได้งีบนอนเพียงวันนึงไม่กี่ชั่วโมงเขาไม่เคยท้อไม่เคยยอมแพ้มุ่งมั่นเหลือเกินจนกระทั่งเพื่อนๆของเขาออกปากว่าให้หยุดซะบ้างเทดำเอ้ยอย่าบ้างานนักเลยเมียเห็นท่าทางเขาอ่อนเพลียก็เตือนบอกว่าให้พักผ่อนบ้างก็ได้ไม่ต้องขับรถสองกะก็ได้เอาแค่กะเดียวก็พอแต่เขาสายหน้าบอกว่าไม่เป็นไรเขาทำได้แล้วก็บอกว่าเราจะต้องมีเงินมากๆเราจะตั้งตัวให้ได้เราจะมีกิจการเป็นของตัวเองแล้วเขาก็พูดเหมือนกับที่เคยพูดมาแล้วแหละ แต่แล้วพออยู่มาวันหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยสบายมันก็ไม่มากมายอะไรซื้อยากินก็ขับรถต่อได้ซื้อยากินแล้วก็ไม่ยอมไปหาหมอเจ็บป่วยอะไรก็ซื้อยากินเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งก็สุดหนักขับรถไม่ได้เข้าโรงพยาบาลที่นี่มือสั่นตัวสั่นสั่นไปทั้งตัวทำอะไรไม่ได้หมอบอกว่าเขาน่าจะรีบมาหาหมอก่อนหน้านี้คือพูดง่ายๆว่ามาหาหมอช้าไปเขาขับรถไม่ได้โรคก็ไม่หายรักษายังไงก็ไม่ดีขึ้นเลยก็ทำให้อยู่ในเมืองไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ามันต้องเสียค่าเช่าบ้านมันต้องย้ายกลับไปบ้านเกิดไปอยู่บ้านเกิดที่อีสานแล้วก็ไปเปิดร้านชำเล็กๆในหมู่บ้านด้วยเงินที่เขาโหมขับแท็กซี่ได้มารวมกับเงินที่เมียรับซักรีดเสื้อผ้าเขาก็มีกิจการเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าเขาป่วยยังสั่นอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวจนอยู่มาวันหนึ่งนายดำก็ฝันว่ามีหญิงกลางคนมาบอกให้เขาไปหาสมุนไพรหลายชนิดเอามาต้มกินกินแล้วจะหายจากโรคที่เป็นอยู่นั่นก็คือยาผีบอกนั่นเองเขาจำได้ว่าตัวยานะมันมีอะไรบ้างเขาก็เล่าให้เมียฟังเมียก็อยากให้ผัวหายก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ญาติฟังญาติก็บอกว่าสมุนไพรอะไรต่างๆที่บอกมานั้นมันก็พอหาได้ไม่ยากตามร้านขายยาก็น่าจะมีแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่คงลำบากมากที่จะได้มันมานั่นก็คือผู้หญิงที่มาบอกในฝันนี่บอกให้หากระดูกผีมาใส่หม้อต้มรวมกับสมุนไพรต่างๆนั้นด้วยแล้วต้องเป็นกระดูกผีจากเจ็ดป่าช้าป่าช้าน่ะมีแต่จะไปเอากระดูกมามันก็ต้องไปขุดหาแล้วใครจะไปอ่ะไม่มีใครกล้าไปคนป่วยเห็นว่าตัวยาอื่นน่ะพอหาได้ยกเว้นสิ่งเดียวคือกระดูกสิ่งนี้ไม่มีใครทำเพื่อเขาเลยเขาก็เลยจะไปเองเขาก็บอกเมียบอกว่าจะไปเป็นเพื่อนแต่เขาไม่ยอมให้ไปในดำไปเองไปหาขุดกระดูกในป่าช้าเลือกวัดใกล้บ้านก่อนเลยแอบไปกลางวันลอบเข้าไปทางหลังวัดแต่มีลุงคนหนึ่งแกทำสวนอยู่ใกล้วัดแกเห็นเขาเสียก่อนก็ถามว่าจะเข้าไปทำอะไรเขาก็เลยกลับพอกลางคืนก็ไปพร้อมไฟฉายทั้งที่มือสั่นขาสั่นตัวสั่นอย่างนั้นเนี่ยลอบเข้าป่าช้าไปหาขุดจนเจอหลุมศพเข้าหลุมหนึ่งขุดลึกลงไปจนเจอกระดูกจอบกระทบดังกุ๊กกุ๊กเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ใต้ดินน่ะมันจะสะดุ้งเพราะว่าพื้นดินมันสั่นไหวก็ตกใจเหงื่อแตกเลยกระโดดขึ้นมาจากหลุมตั้งสติอยู่ครู่หนึ่งก็ลงมือขุดใหม่ขุดลงไปอีกทีนี้ปรากฏว่าเหมือนกับผีในหลุมลุกพรวดขึ้นมานั่งเป็นเงาวูบดำเขาหงายหลังพึ่งจนแอกลจำเบ้าอยู่บนปากหลุมมาแหละคว้าจอบได้ก็เพ่นหนีพร้อมไฟฉายในมือก็ได้ยินเสียงมันตามมาเสียงลุยป่าดังซวบซาบซวบซาบอยู่ข้างหลังในดำในสภาพร่างกายไม่ดีแต่ก็ลากสังขารกลับถึงบ้านจนได้เกือบตายจับไข้หัวโกรนซ้ำเข้าไปอีกหลุมศพที่เขาไปขุดจะเป็นหลุมศพของป้าวาดป้าวาดเนี่ยก็โดนงูเห่ากัดตายเสร็จแล้วผีมาหลอกคนแถวๆบ้านน่ะคนกลัวกันมากเด็กๆไม่กล้าออกจากบ้านกันเลยแม้แต่ในตอนกลางวันพอต่อมามันหลายสิบปีคนก็ลืมไปแล้วพอในดำไปขุดก็เท่ากับไปปลุกผีป้าวาดให้คืนชีพขึ้นมาอีกญาติๆของเขาก็ช่วยกันปกปิดสิ่งที่เขาทำแต่ว่าผีก็ออกมาให้คนเห็นเด็กๆรุ่นหลังส่วนใหญ่ไม่รู้จักป้าวาดตัวแกอ้วนผิวขาวเอาไว้ผมยาวขมวดเป็นผมมวยเอาไว้ตรงท้ายทอยนุ่งผ้าจงกระเบนใส่เสื้อคอกลมแล้วแกมีฝอยดำเม็ดโตตรงริมฝีปากด้านซ้ายด้วยปรากฏว่าผีป้าวาดนี่มาเจอเด็กวัยรุ่นที่ขับมอเตอร์ไซค์กันตอนกลางคืนถามว่าไอ้คนมือสั่นนะมันอยู่บ้านหลังไหนเด็กๆไม่รู้เรื่องที่เขาเป็นโรคมือสั่นตัวสั่นอะไรอย่างนี้บังเอิญมีเด็กคนหนึ่งรู้ก็บอกผู้หญิงคนนั้นไปปรากฏว่าป้าวาดตามไปถึงบ้านคืนนั้นถ้าเมียก็ไม่ตื่นมาเห็นซะก่อนเนี่ยในดำต้องตายแน่ๆเพราะว่าเมียมาเห็นป้าวาดกำลังบีบคอเขาตาเหลือกเลยจะขาดใจตายอยู่แล้วเมียก็ตรงเข้าช่วยเอาไม้ฟาดผีมันก็หายไปรู้กันว่าเป็นผีป้าวาดก็เลยไปขุดเอาศพมาเผาเพื่อให้ดวงวิญญาณน้องแกสงบพอทำอย่างนั้นแล้วผีก็ไม่มาเชื่อกันว่าป้าวาดนี่แหละที่บอกยาให้เขาก็เลยว่ามันเป็นยาผีหลอกนะไม่ใช่ยาผีบอกหรอกครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของลุงเสรีหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกแกลุงเสหลานๆเขาเรียกกันอย่างนั้นลุงเสนี่ชอบพาเด็กๆยกขยงกันไปเที่ยวทะเลแกเป็นคนชอบกิน ไปทะเลก็ซื้อหมึกสดซื้อปูเป็นเข่งเอามาย่างกินอย่างมีความสุขปลาก็ไม่ชอบกินกินเหล้ากินเบียร์กันสนุกสนานเฮฮาชอบกินของทอดๆกรอบๆนะผักนี่ไม่กินเลยต่อมาอายุเข้า50เนื้อตัวก็เต็มไปด้วยโรคไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงเป็นโรคไตก็ต้องไปหาหมอไปทุกเดือนบางทีก็ออกอาการหน้ามืดท่าทางย่ำแย่เลยก็ทำอยู่ได้พักหนึ่งเกิดเบื่อหน่ายไม่ฟังใครแล้วแถมบอกว่าคนเราเกิดมามันต้องตายกินก็ตายไม่กินก็ตายกินแล้วมีความสุขไม่ได้กินแล้วมีความทุกข์กูเลือกเอาความสุขดีกว่าว่าแล้วลุงเสก็สั่งให้ป้าแกซื้อของชอบมากินก็บอกว่าตายเป็นตายตายเร็วสบายเร็วเว้ยตายช้าลำบากมากทรมานนานว่างั้นใครพูดยังไงลุงเสก็ไม่ฟังพอลุงเสเลิกเชื่อหมออยู่ต่อมาอีกไม่ช้าไม่นานก็เส้นโลหิตในสมองแตกแล้วตายไปเลยคนเขาก็พูดกันว่าตายน่ะดีแล้วทำไมตายก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนให้ลูกเมียป้อนข้าวหน้าอนาถจะตายไปอยู่มาวันหนึ่งที่บ้านลุงเสจัดงานฉลองวันเกิดให้ลูกสาวคนเล็กเหมือนกับงานรวมญาติซื้อข้าวของมาทำอาหารกันก็ขาดไม่ได้ที่จะต้องมีอาหารทะเลมาย่างกินกันหอยหมึกกุ้งปูอะไรพวกนี้ซื้อมาพอประมาณไม่ได้ซื้อมามากมายเหมือนตอนที่ลุงเสแกอยู่ย่างอาหารกันกลิ่นหอมตลบกินกันอย่างอร่อยอร่อยประมาณสักสามทุ่มเห็นจะได้อยู่ๆก็ไฟดับแต่ที่บ้านนะบ้านข้างๆไม่ดับอ่ะไปตรวจดูก็ไม่ได้มีอะไรขัดข้องไฟไม่ได้เป็นอะไรเลยเครื่องตัดไฟมันเพียงแต่ตัดไฟไปมันก็คงมีตรงไหนที่ช็อตเนี่ยหาดูไม่พบก็สับสวิตช์ก็สว่างใช้การได้เด็กๆก็ร้องเพลงคาราโอเกะสนุกกันต่อประมาณสัก10นาทีเอาอีกแล้วเสียงที่ดังแจ้วๆก็ดับหาทางแก้ไขสาเหตุกันไม่พบว่าเป็นอะไรก็ชักหมดสนุกแล้วแต่ยังไงเสียก็ไม่ยอมหยุดก็เลยแหกปากร้องกันสดๆเคาะโน่นเคาะนี่ทำอย่างนั้นเพียงแป๊บเดียวป้ามุ้ยเมียลุงเสอยู่ๆก็ลุกพรวดพราดยืนตาขวางเลยผมมองเด็กๆยังไม่พอใจเด็กๆก็เลยร้องเพลงกันเบาลงเพราะคิดว่าส่งเสียงกันดังมากเกินไปแต่ป้าปุ้ยก็ยังมองด้วยสายตาไม่เป็นมิตรอยู่ทุกคนก็แปลกใจกันมากเพราะว่างานนี้ป้าปุ้ยก็จัดให้เด็กสนุกกันเต็มที่ตะกี้ป้าปุ้ยยังร้องเพลงดังลั่นสนุกอยู่กับเด็กๆเลยทีนี้แม่ของสมชายเนี่ยสังเกตเห็นความผิดปกติก็ถามป้าปุ้ยว่ามีอะไรเหรอเด็กๆทำอะไรไม่ดีเหรอป้าปุ้ยนี่ชี้หน้าแม่คุณสมชายทันทีชี้หน้าเด็กๆเด็กเงียบกริบหมดจ้องมองสีหน้าท่าทางของป้าปุ้ยเงียบให้หมดนะเงียบให้หมดเลยกูหนวกหูเสียงที่ออกมาจากป้าปุ้ยฟังดูแปลกๆคล้ายๆเสียงลุงเสทุกคนตะลึงมองหน้ากันแม่ก็เดาออกนะพ่อก็พูดขึ้นว่าเด็กๆมันสนุกกันนะพี่เสวันเกิดน้องเจมันพวกมึงสนุกกันไม่เรียกกูบ้างเลยมึงก็รู้ว่ากูชอบอาหารทะเลพวกเหล้าพวกเบียร์พ่อกับแม่คุณสมชายต้องรีบยกมือไหว้ขอโทษเท่านั้นร่างป้าปุ้ยก็เซเกือบล้มแม่ก็รีบเข้าไปประคองทันพอดีแล้วพอป้าปุ้ยได้ตั้งสติพักหนึ่งก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่คุณสมชายก็เล่าให้ฟังจากนั้นแม่ก็รีบจัดอาหารปิ้งย่างต่างๆที่ลุงเสแกเคยชอบนี่ใส่ถ้วยวางในถาดเสร็จแล้วก็รินเบียร์ใส่แก้วไว้ตั้งไว้บนเก้าอี้ห่างออกไปนอกชายคาป้าปุ้ยก็จุดธูปดอกหนึ่งขึ้นมาบอกเล่าเรียกดวงวิญญาณลุงเสมาร่วมดื่มกินร่วมสนุกด้วยอยู่ๆเครื่องเสียงก็ดังขึ้นมาดื้อๆตอนที่มันดังลั่นขึ้นมาเฉยๆนะตกใจกันหมดเลยมองหน้ากันแล้วก็ปรบมือกันแม่ก็บอกให้ขอบคุณลุงเสเสียทุกคนก็ยกมือไหว้กราบขอบคุณลุงเสกันเซ็งแซ่ไปหมดแต่ว่าหนาวหนาวเสียวๆไขสันหลังไปพร้อมๆกันด้วยนั่นเป็นเหตุการณ์แรกอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์ป้าปุ้ยทำบุญวันตายให้ลุงเสไปทำกันที่วัดจัดเตรียมข้าวปลาอาหารไปแกงเขียวหวานไก่ขนมจีนต้มยำปลาช่อนอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างแต่เกิดไม่มีของทะเลที่ลุงเสแกชอบเลยไม่มีกุ้งหอยปูหมึกของโปรดของลุงเสได้เรื่องเลยตอนที่พระกำลังสวดกลิ่นเหม็นคลุ้งเหมือนกลิ่นหมาเน่ากลิ่นหึงเลยทำให้สมภารต้องบอกให้ไปช่วยกันดูสิว่าหมาหรือแมวมันแอบไปนอนตายที่ตรงไหนพวกเด็กวัดพวกคนที่อยู่รับใช้พระอีก 2-3 คนก็ช่วยกันหาดูจนทั่วกลับมาบอกหลวงพ่อบอกไม่เจออะไรเลยแม้แต่หนูสักตัวก็ไม่มีแม่ก็ฉุกใจก็นึกได้ก็สะกิดป้าปุ้ยเฮ้ท่าทางมันจะยังไงอยู่นะทำไมอ่ะก็พี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าอ่ะ ลืมอะไรพูดถึงขนาดนี้แม่คุณสมชายก็นึกป้าปุ้ยจะนึกได้แต่แกไม่นึกอ่ะก็พี่เสเขาชอบอะไรแล้วกับข้าวมาทำบุญวันนี้ไม่มีกุ้งหอยหมึกปูอะไรเลยเออตายแล้วจริงด้วยนี่ลืมได้ยังไงกันนะนี่เอ๊ะจะทำยังไงกันดีล่ะพี่รีบจุดธูปบอกเล่าเขาเลยก่อนที่จะมีอะไรมากกว่านี้ป้าก็รีบจุดธูปบอกเล่าขอโทษขอโพยดวงวิญญาณลุงเสทันทีสักพักกลิ่นเหม็นก็จางหายไปหลังจากทำบุญเสร็จป้าปุ้ยก็ได้คุยกับหลวงพ่อเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าเออเป็นอย่างนี้นี่เองดวงวิญญาณเขาคงจะไม่พอใจลุงเสตอนเป็นคนที่ชอบกินอาหารทะเลตายไปแล้วก็ยังไม่เลิกชอบภายหลังไม่ว่าบ้านไหนในหมู่บ้านของคุณสมชายจัดงานอะไรก็ต้องมีอาหารทะเลแล้วก็ต้องจุดธูปบอกเล่าเชิญดวงวิญญาณลุงเสมาร่วมด้วยทุกทีครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับ เรื่องแปลกๆวันนี้เริ่มด้วยเรื่องของคุณสำลีคุณสำลีบอกว่าที่หมู่บ้านของแกมีบ้านหลังหนึ่งไม่มีคนอยู่อาศัยมันน่ากลัวมากเลยเป็นบ้านไม้เก่าทรุดโทรมมากแล้วเล่ากันว่าครอบครัวเนี้ยตายกันหมดบ้านเลยวันหนึ่งเพื่อนตัวแสบของคุณสำลีนี่เกิดบ้าอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เอ่ยปากชวนคุณสำลีไปที่บ้านหลังนี้แกไม่อยากไปหรอกแต่ที่ต้องไปก็เพราะว่าอยากจะให้เพื่อนยอมรับในตัวแกเพราะว่าพวกเพื่อนๆในกลุ่มมักจะว่าแกเป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าไปกลางวันตอนบ่ายก็เลยไม่น่ากลัวมากนักก็ไปทั้งหมด3คนงานนี้คุณสำลีก็เลยต้องทำเป็นกล้าเพื่อน2คนก็นำหน้าเข้าไปก่อนแล้วก็แกก็ตามติดเข้าไปด้วยความเสียวสันหลังขาสั่นดิกเลยกลิ่นบ้านเก่านี่มันเหม็นรุนแรงมากบ้านปิดหน้าต่างเอาไว้มีแต่ช่องลมประตูก็ปิดงับเอาไว้เท่านั้นลมก็พัดเปิดบ้างปิดบ้างปงปังปงปังคุณสำลีก็ถามเพื่อนคนที่ชวนมาว่ามาบ้านนี้ต้องการอะไรเพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องการอะไรเพียงแต่ว่าอยากจะเห็นตรงที่เขาเล่ากันว่า5ศพนี่แขวนคอห้อยต่องแต่งอยู่กับคือบ้านตามข่าวว่าคนทั้งครอบครัวทั้ง5คน5ศพเนี่ยยินยอมพร้อมใจกันตายตอนเกิดเหตุร้ายใหม่ๆพอค่ำเนี่ยไม่มีใครกล้าผ่านบ้านหลังเนี่ยเสร็จแล้วทุกคนก็เข้าไปยืนกันอยู่กลางบ้านและดูเหมือนจะเห็นไม้ที่ขวางอยู่กลางเรือนในเบื้องสูงก็คาดว่าคงจะต้องเป็นไม้ขื่อยาวๆอันนั้นแน่เลยที่รับน้ำหนักคนตั้ง5คนได้เพื่อนก็เห็นแล้วเพื่อนอีกคนก็เห็นแล้วเพราะว่าทั้งหมดพากันจ้องมองมันอยู่ๆเพื่อนคนที่ชื่อจิตก็พูดกับหนาวจังเว้ยกลับเถอะเพื่อนคนที่ชวนมาชื่อมิ้นก็บอกเดี๋ยวก่อนสิยังไม่สะใจเลยจิตก็บอกว่างั้นกลับก่อนนะคุณสำลีก็อยากจะกลับก็หนาวเหมือนกันนะก็เลยชวนมิ้นว่ากลับเถอะเห็นแล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วอ่ะแต่มิ้นก็กลับพูดบอกอยากจะดูในห้องจิตบอกไม่ดูกลับเถอะแล้วก็เดินกลับออกไปคุณสำลีก็คิดว่าทางที่ดีที่สุดคือตามจี๊ดออกไปเลยก็เลยตามไปส่วนมิ้นก็หันมามองมองแล้วก็พูดบอกพวกแกมันขี้ขลาดทั้งสองคนเลยขี้กลัวคุณสำลีกับจี๊ดออกมาพ้นบ้านแล้วโล่งใจแต่มิ้นกลับไม่ยอมตามมายังอยู่ในบ้านคุณสำลีก็บอกกับจี๊ดว่าอย่าเพิ่งกลับนะเดี๋ยวรอมิ้นออกมาก่อนแล้วเราก็รอกันอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านนั่นแหละจี๊ดเนี่ยหน้าซีดมากเลยเหงื่อแตกพลักๆท่าทางจะเป็นลมก็ถามจี๊ดเป็นไรอ่ะไม่รู้หนาวๆร้อนๆนะบอกไม่ถูกมียาดมไหมไม่มีหรอกงั้นเรากลับก่อนนะเดี๋ยวซีอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนจะขืนกลับได้มิ้นก็ว่าเอาฉันไม่ไหวแล้วอ่ะฉันหายใจไม่ค่อยออกอ่ะมันยังไงมันบอกไม่ถูกเวียนหัวด้วยโอ้ยคลื่นไส้ไม่เอาแล้วฉันกลับแล้วอยู่รอมิ้นคนเดียวเหอะจี๊ดเดินจากไปคุณสำลีก็มองตามหลังจี๊ดก็เห็นอะไรบางอย่างที่แสนจะประหลาดเหมือนกับว่ามีใครไม่รู้เดินตามหลังจี๊ดไปด้วยตัวใหญ่กว่าจี๊ดในลักษณะเป็นเงาๆบดบังร่างของจี๊ดเลยล่ะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้แต่พอเพ่งมองร่างเงาใหญ่ๆนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วอยู่ๆสำลีก็ต้องหันกลับไปมองทางประตูบ้านเพราะว่ามิ้นกรีดเสียงร้องเสียงหลงออกมาจากในบ้านนึกว่าจะรีบวิ่งออกมาแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้น อ้าวร้องอยู่ในบ้านนั่นแหละสำลีก็อยากจะเข้าไปดูแต่ก็ไม่กล้ารีบวิ่งออกจากตรงนั้นไปที่บ้านของมิ้นไปบอกแม่ของมิ้นว่ามิ้นเข้าไปอยู่ในบ้านร้างหลังนั้นแม่ของมิ้นกับน้าชายก็พากันมาที่บ้านบุกเข้าไปส่วนสำลีไม่กล้าได้แค่อยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงเท่านั้นเองสองคนไปเจอมิ้นนอนสลบเหมือดตัวเย็นชืดอยู่ที่ประตูห้องหนึ่งก็รีบอุ้มออกมาแล้วก็พาไปบ้านแต่มิ้นไม่ฟื้นก็พาไปโรงพยาบาลสำลีก็นั่งรถกระบะคันนั้นไปด้วยเป็นรถของน้าชายน้าชายของมิ้นขับอย่างเร็วเลยรีบร้อนจนเกือบจะไปชนกับรถเก๋งตรงสี่แยกไฟแดงที่ตีนสะพานมิ้นไปฟื้นที่โรงพยาบาลตื่นมาโดยที่จำไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซ้ำยังจำแม่ไม่ได้จำน้าไม่ได้จำสำลีเพื่อนรักยังจำไม่ได้เลยถามอะไรก็ไม่พูดได้แต่มองอย่างเลื่อนลอยแววตาไม่บ่งบอกว่ามีความทรงจำอะไรติดค้างอยู่ในหัวสมองเลยหมอเขาบอกไม่เป็นไรหรอกตกใจช็อกหมดสติไปเท่านั้นแม่มิ้นก็เลยพากลับบ้านแล้วก็ตรงไปยังวัดเพื่อรดน้ำมนต์ไล่ผีเพราะเชื่อว่าผีเข้าสิงอยู่ในตัวมิ้นไปกันที่วัดใกล้บ้านหลวงตาองค์หนึ่งเป็นญาติจากครอบครัวของมิ้นนั่นแหละท่านก็ทำน้ำมนต์รดให้มิ้นโดนน้ำมนต์ก็สะดุ้งเฮือกร้องเสียงโหยหวนสำลีนี่นั่งมองตลอดฟังตลอดว่ามิ้นจะพูดอะไรแต่มิ้นไม่ได้พูดอะแต่หมาวัดเนี่ยมันกลับส่งเสียงเห่าหอนกันที่ใต้ถุนกุฏินี่แมววัดวิ่งกันพล่านเลยเหมือนจะหนีอะไรสักอย่างพวกมันหายไปตามซอกหลืบในพริบตาเดียวหันมองดูมิ้นก็เห็นนั่งตาขวางอยู่อย่างคนที่กำลังโกรธแค้นหลวงตาก็มองดูแล้วก็ถามว่าโยมเป็นใครกันเนี่ยฮะมาเข้าก็ทำไม อีนี่มันเสือก เสียงนะไม่ใช่เสียงมิ้นอย่างแน่นอนคุณสำลีบอกกล้ายืนยันมันเป็นเสียงห้าวห้าวของผู้ชายหลวงตาก็บอกว่าให้ออกไปเสียก็มีเสียงตอบว่าไม่ออกหลวงตาก็บอกว่าทำไมออกต้องโดนน้ำมนต์อีกเขาก็บอกไม่กลัวน้ำมนต์ก็ไม่กลัวหลวงตาทำน้ำมนต์ราดรถลงไปอีกท่องคาถาเสียงดังไปฮะทีนี้มิ้นก็นอนกลิ้งบิดตัวเร่าอยู่บนพื้นหน้ากุฏิท่านก็รถลงไปท่องคาถาไม่หยุดปากแล้วก็บอกให้ออกไปเสียจนร่างมิ้นชักกระตุกร้องออกแล้วเสร็จแล้วมิ้นก็แน่นิ่งไปแม่ของมิ้นก็รีบประคองลูกสาวสำลีก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งกลัวผีจะเข้าตัวเสร็จแล้วมิ้นก็ค่อยๆได้สติขึ้นมาจำแม่ตัวเองได้จำหน้าได้จำหลวงตาได้แล้วก็จำสำลีได้มิ้นเล่าว่าดูคือที่พวกนั้นผูกคอตายเสร็จแล้วก็ไปเปิดห้องหนึ่งดูเปิดพลัวเข้าไปเห็นคนตายทั้งหมดเลยทั้ง5คนน่ะยืนกันอยู่ในห้องอ่ะจ้องมองอยู่ตกใจช็อกไปเลยวันต่อมาแม่ของมิ้นเนี่ยต้องพามิ้นไปขอขมาที่บ้านนั้นส่วนคุณสำลีก็โดนแม่บังคับให้ไปด้วยไอ้จี้ติคนจับไข้ทั้งคืนต้องแข็งใจไปขอขมาต่อดวงวิญญาณครอบครัวนั้นด้วยวิญญาณที่เข้าสิงมิ้นนี่พวกผู้ใหญ่เขาว่าน่าจะเป็นคนที่เป็นพ่อซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆไอ้เรื่องพันนี้อย่าไปยุ่งยากเลยจะดีกว่านะครับ ที่จังหวัดนครปฐมครับห่างจากหมู่บ้านที่มีเรื่องมีราวเนี่ยไปประมาณสัก1กิโลเมตรมีบ่อดินที่เจ้าของเขาขุดดินขายขุดซะลึกมากเลยลึกมากจริงๆทีนี้มันนานหลายสิบปีมันก็ตื้นขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังลึกยิ่งกว่าหุบเหวเพราะว่าขุดสลึกล้ำเหลือกำหนดทีเดียวไอตอนที่ยังไม่มีน้ำมาดูน่ากลัวมากเลยมีคนเล่าว่ายืนอยู่ข้างบนมองลงไปจากปากบ่อเห็นรถตักดินสีเหลืองคันเล็กนิดเดียวยังกับรถเด็กเล่นนี่มันสูงขนาดนั้นนะทีนี้พอถึงหน้าน้ำน้ำมันก็เต็มบึงแล้วต่อมาก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งตายที่ในบึงนั่นแหละเป็นการฆ่าตัวตายด้วยสาเหตุเกี่ยวกับความรักแล้วก็บึงน้ำแห่งเนี้ยก็เป็นของพ่อหล่อนนั่นแหละครอบครัวนั้นมีลูก2คนผู้ชายคนผู้หญิงคนแต่ว่าลูกชายออกจะเกเรไม่เอาเรื่องเอาราวทีนี้ลูกสาวพอเป็นสาวก็มีความงามมีความรักแต่กลับผิดหวัง พยายามฆ่าตัวตายแต่พ่อช่วยได้ทุกทีและคนเป็นพ่อก็ปลอบลูกอย่างอ่อนโยนที่สุดจนกระทั่งลูกสาวทำใจได้ลูกสาวชื่อระพีระพีนี่เข็ดขยาดผู้ชายมีทีท่าว่าจะไม่แต่งงานจนตายแต่แล้วคนเป็นพ่อก็คิดถึงทรัพย์สมบัติต่างๆนานาที่มีอยู่ก็อยากจะให้ลูกสาวแต่งงานจะได้มีลูกมีหลานก็พยายามมองหาผู้ชายที่เหมาะสมให้แก่ลูกสาวตัวเองแล้วก็ยังสอบถามลูกสาวอีกด้วยว่าลูกนึกชอบใครบ้างหรือเปล่าแล้วตอนนี้มีมั่งไหมระพีก็สายหน้าบอกไม่มีอายุมากขึ้นเลย30แล้วเสร็จแล้วก็มีผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งอายุน้อยกว่าเธอเพิ่งจะ25เขามาที่หมู่บ้านนี้มาอย่างบังเอิญมาเที่ยวบ้านเพื่อนที่รู้จักกันระหว่างทางเป็นทหารเกณฑ์ตอนนั้นระหว่างที่เป็นทหารเกณฑ์รู้จักกันก็นึกชอบหมู่บ้านนี้อยู่มาอยู่นานเป็นเดือนเขาก็ช่วยบ้านเพื่อนทำงานที่ไร่ที่สวนแล้วก็ขออาศัยอยู่ด้วยเพราะว่าที่บ้านเขาจนไม่มีนาไม่มีไร่อะไรอาศัยเพื่อนอยู่ไปพลางๆก่อนทีนี้ก็ปรากฏว่าบ้านที่เขามาอาศัยอยู่นี่มาใกล้กับบ้านของระพีเนี่ยหล่อนก็เกิดนึกชอบเขาเพราะว่าได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็ได้รู้จักนิสัยใจคอของเขาแต่ความจริงมีอยู่ว่าดูเหมือนเขาไม่ได้นึกชอบหล่อนนะเขาอาจจะคิดว่าคนละรุ่นกันก็ได้เขาโดนพี่ชายของระพีเนี่ยกลั่นแกล้งดูหมิ่นเหยียดหยามต่างๆเรียกเขาไอ้นั่นไอ้นี่แต่เขาก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรระพีก็ยิ่งสงสารเขาพยายามให้เขารู้ว่าหล่อนมีใจให้เขานะแต่เขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหล่อนก็เกิดรักเขาฝังจิตฝังใจจนกระทั่งพ่อเนี่ยสังเกตเห็นรู้แน่ว่าลูกสาวของตัวเนี่ยรักผู้ชายคนนี้ซึ่งแกก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีเหมือนกันพ่อของเธอก็อยากจะทำให้ฝันของลูกเนี่ยเป็นจริงแกดูความประพฤติของเขาเขาไม่ใช่คนอาจเอื้อมเขาเจียมตัวทุกอย่างไม่ฉวยโอกาสอะไรแกก็พยายามดูเขาว่าเขาจะมีใจกับลูกสาวแกบ้างหรือเปล่าดูไปดูมาก็เห็นวี่แววว่าเขาอาจจะชอบแต่ไม่กล้าก็คงจะเกรงลูกชายจอมหาเรื่องของแกอยู่ด้วยแกก็ตกลงใจหาโอกาสเหมาะเป็นฝ่ายเอ่ยปากกับผู้ชายคนนั้นเขาได้ยินก็ตกใจแต่พอแน่ใจว่าพ่อเธอไม่ได้พูดเล่นเขาก็สารภาพว่ามีใจกับเธออยู่เหมือนกันทีนี้พ่อก็กำชับอย่าให้บอกลูกสาวรู้ว่างั้นหลังจากนั้นก็เกิดเป็นความรักขึ้นก่อนนั้นเขาไม่อาจเอื้อมแต่พอพ่อของหล่อนมาพูดเหมือนกับเปิดทางทีนี้เขาก็รักหล่อนแอบไปคุยกันริมบึงพ่อก็ไม่ว่าก็ให้ศึกษาดูใจกันทั้งสองสัญญากันเป็นมั่นเป็นเหมาะพ่อเปิดโอกาสให้อย่างเต็มที่แต่ว่าพี่ชายของหล่อนสิไม่พอใจหาเรื่องเขาพยายามฆ่าเขาป้องกันตัวแล้วก็หนีก็ยังจะตามฆ่าเขาให้ได้หาว่าเขาจะเด็ดดอกฟ้าว่าอย่างนั้นเขาจวนตัวก็หนีขึ้นต้นไม้พี่ชายตามไม่ลดละบ้าคลั่งเขากระโดดจากต้นหนึ่งไปอีกต้นที่อยู่ใกล้ๆทำเหมือนลิงอ่ะพี่ชายหล่อนก็ทำตามแต่เขาเมาแล้วก็ไม่ชำนาญจากเหตุนี้ทำให้พี่ชายของเธอตกลงมาตายอุบัติเหตุร่างพุ่งเอาหัวลงคอหักตายผู้เป็นพ่อเสียลูกชายไปแกแค้นใจก็ทำให้กลายเป็นคนเพี้ยนๆขาดเหตุผลทีนี้จากที่เคยสนับสนุนก็มาขัดขวางต่างๆนานาลูกสาวก็พยายามหนีตามเขาหลายหนพ่อก็ตามทันแล้วก็เอาตัวกลับบ้านหล่อนก็เสียใจมากผิดหวังมากจนไม่เสียดายชีวิตเช้าวันหนึ่งมีคนพบระพีเป็นศพอยู่ในบึงคนเป็นพ่อเมื่อเห็นศพลูกสาวก็เกิดหมดอะไรตายอยากทอดทิ้งทุกอย่างสวนกลายเป็นป่ายิ่งเวลาผ่านไปแกก็ยิ่งร่วงโรยสุดโทรมแกงอมป่วยไข้ก็ไม่ไปหาหมอแกเพี้ยนไปมากบ้านแกกลายเป็นที่ต้องห้ามแกไม่ยอมให้ใครเข้าเขตบ้านแกมีข่าวลือร้ายๆใครแปลกหน้าเข้าไปถ้าเป็นคนต่างถิ่นแกจะฆ่าหมกฝังดินให้หมดว่างั้น ตัวแกเองตายไม่มีใครรู้จนศพเน่าแห้งคาบ้านหลังจากนั้นบ้านก็ร้างสวนก็ร้างแม้แต่บึงน้ำก็น่ากลัวเรื่องต่างๆเหล่านั้นมันคล้ายๆเป็นตำนานต่อมาภายหลังสาวๆที่ผิดหวังความรักหรือคนที่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ก็จะไปกระโดดน้ำตายกันที่บึงที่ว่าเนี่ยมีอยู่หลายคนทีเดียวสาวๆบางคนก็โดนฆ่าฆ่าแล้วก็ไปอำพรางทิ้งบึงมันก็เลยน่ากลัวมากชาวบ้านกลัวกันถึงกับห้ามลูกหลานไม่ให้ไปที่บึงแล้วก็เรื่องน่าแปลกก็เกิดขึ้นว่าทุกปีจะต้องมีคนตายที่นั่นอย่างน้อยก็หนึ่งศพพอถึงปีที่แห้งแล้งก็ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้แต่ในบึงก็ยังมีน้ำเยอะมากชาวบ้านก็ไปตักน้ำมาใช้พากันไปอาบน้ำที่นั่นด้วยโดยตักน้ำมาอาบข้างบนไม่มีใครกล้าลงไปในบึงอ่ะเพราะว่าลือกันว่าในบึงมันมีผีกับผีบึงมันจะดึงขาพาดำดิ่งจมน้ำตายว่างั้นไม่ในบึงใหญ่ในมีพืชน้ำหลายชนิดบัวก็มีหลายพันออกดอกสีขาวๆม่วงม่วงก็มีสาหร่ายจอกก็มีแหนก็มีแล้วก็ยังจะมีพืชอื่นๆอีกเยอะกระจัดกระจายอยู่ทั่วบึงกว้างที่ว่าเนี้ยบางทีก็มีคนได้ยินเสียงดังเหมือนปลาตัวใหญ่หุบเหยื่อดังผงผางแต่พอเหลียวมองดูกลับพบว่าผิวน้ำในบึงนี่นิ่งสนิทนะไม่เห็นจะมีคลื่นน้ำกระเพื่อมเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นหมายความว่ายังไงกันนอกจากนั้นก็ยังมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนเหมือนกับได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวหรือว่าได้รับความทุกข์ทรมานอย่างหนักมันก็เช่นเดียวกันที่หาตัวตนคนส่งเสียงไม่เจอมีแต่เสียงเท่านั้นเองครั้นคนหาต้นตอของเสียงจริงๆจังๆก็ไม่เห็นมีผู้หญิงคนไหนอยู่แถวนั้นเลยนี่ก็เป็นเหตุให้เชื่อกันฝังลึกว่าเป็นเสียงผีไม่แต่เสียงร้องโหยหวนไม่แต่เสียงร้องไห้ก็มีคนได้ยินกันมาแล้วมันก็อย่างเดียวกันอีกแหละที่มีแต่เสียงแต่ไม่มีเจ้าของตาคนหนึ่งไปหาปลาที่บึงแกเห็นว่าค่ำแล้วแกก็รีบกลับเหลือไปเห็นดวงไฟสีเขียวเรืองๆลอยเรี่ยผิวน้ำอยู่แกก็จ้องมองตาค้างจ้องมองอยู่นานดวงไฟนั้นก็ลอยวนเวียนไปมาก่อนที่จะหายวูบไปเหมือนกับหล่นลงในน้ำแล้วก็หายไปใต้ผืนน้ำในบึงนั่นแหละแกสะดุ้งโยงได้สติทันทีรีบจำอ้าวอ้าวกลับบ้านไม่ว่าแกจะเล่าให้ใครฟังส่วนใหญ่เขาก็ว่านั่นคงจะเป็นดวงวิญญาณของคนตายในบึงที่ยังวนเวียนไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็ทำให้แกนึกกลัวเคยไปหาปลาที่บึงก็ต้องตัดใจแล้วทีนี้เปลี่ยนไปหาที่อื่นแกยังไม่อยากจับไข้หัวโกรนเนี่ยไม่อยากเสี่ยงกับผีมีอีกคนเนี่ยได้ยินเสียงกระซิบกระซาบเป็นเสียงผู้หญิงแกพยายามหาดูเพื่อจะได้สิ้นสงสัยสักทีแกคิดว่าเจ้าของเสียงคงจะอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเมื่อแกไม่เห็นใครใจก็เสียสิรีบหอบผักบุ้งสายบัวที่เก็บเอามาจากบึงจ้ำอ้าวอ้าวกลับบ้านขนาดว่ารีบออกจากที่นั่นแล้วนะก็ยังไม่วายรู้สึกว่ามีสายตามองตามหลังแกเหลียวไปก็ไม่เห็นจะมีใครสักคนเลยมองอยู่ป้าคนหนึ่งเคยเจอกับตัวเองวันนั้นแกไปที่บึงอดอยากไม่มีปลากินก็ไปตกปลาจะเอามาต้มยำทำแกงไปตอนบ่ายมากแล้วก็นั่งตกปลาไปก็ไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บ่นกับตัวเองว่าทำไมปลามันหายไปไหนกันหมดแล้วก็เอ่ยต่อไปว่าขอสักตัวสองตัวจะเอาไปโขลกกระเบือแกงส้มเท่านั้นเองฉับพลันแกก็ได้ยินเสียงปลาหุบโผงผางอยู่ทางด้านหนึ่งของบึงแกก็มองไปก็เห็นว่าน้ำแถวนั้นมันป่วนเหมือนกับมีปลายักษ์กำลังว่ายวนไปวนมาก็ทำให้แกตกใจแต่ด้วยความอยากรู้แกก็ลุกขึ้นยืนมองก็ยังเห็นไม่ถนัดก็เดินเข้าไปดูเข้าไปใกล้ๆก็เห็นน้ำมันป่วนจอกแหนหมุนวนแล้วอยู่ๆก็เหมือนกับปลาใหญ่หุบโผงน้ำกระจายกระเด็นมาใส่หน้าแกเลยแกตกใจขวัญหนีดีฟอเพ่นหนีลืมไปเลยว่าตัวเองอายุมากแล้วแกวิ่งยังกระเด็กเลยแต่ที่แกเอามาเล่าในตอนหลังเนี่ยหลังจากที่แกค่อยยังชั่วจากเสียขวัญแล้วก็คือตอนที่เหมือนกับปลายักษ์หุบผงนั่นน่ะสิ่งที่แกเห็นมันไม่ใช่ปลาแกเห็นเป็นผู้หญิงโผล่หัวเห็นเส้นผมยาวดำๆแล้วก็เห็นใบหน้าของผู้หญิงสาวคนนั้นด้วยโผล่ขึ้นมาเหมือนกับนางเงือกดวงตาทั้งสองจ้องมองแก